रहमान रहीम। ये किताबु ज़कात आज हमारी शुरू हो रही है। किताबु ज़कात के अंदर आपके पास है, तो ये जो नोट्स हैं इनको तकसीम कर दीजिए सबसरबा के अंदर, और दूसरा ज़कात का जो लुगवी माना होता है वो पाक करने के तहारत के उसके माना आते हैं, और ज़कात के हवाले से जो दो बातें हैं, नंबर एक फ़र्ज़ वुज़ू ज़कात किस चीज़ पर वाजिब है, नंबर दो ज़कात के अंदर जो है वो ज़कात का निसाब क्या है। तो शरायत वजू से मुराद यहाँ पे ये है कि ज़कात जो है वो किस किस शख्स के ऊपर वाजिब है। इनमें से ये छह शरायत हैं, एक तो आखिर होना, बालिग होना, चाहे मजनून के ऊपर ज़कात नहीं है, बालिग होना नाबालिग के ऊपर ज़कात नहीं है, चाहे वो कितना ही क्यों ना हो जाए माल का मालिक, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। तीसरी शर्त है वो निसाब है, चौथी इस्लाम है, पांचवी खौलान खौल है, और छठी जो है वो हुर्रियत। यानी ये शरायत हैं, वजूब ज़कात हैं। वजूब से मुराद कोई लज़ूम है, क्योंकि ज़कात तो फ़र्ज़ है, तो मुराद ज़कात का फ़र्ज़ होना है। कि ज़कात जो है वो फ़र्ज़ किसके है, वो छः शर्तें हैं ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिहाज से, आखिर होना, बालिग होना, निसाब का मालिक होना, इस्लाम, फौलान कौल। फौलान कौल का मतलब क्या होता है कि एक साल गुजर जाए और आज़ादी। राजनीति ज़कातों की ज़कात, बच्चे के ऊपर मजनू के ऊपर ज़कात नहीं है, मुखातब के ऊपर ज़कात नहीं है, किसी तरह मन का ना रही दिन लटे पर मारी है, ऐसा किसी को कर्जा चढ़ा हो कि जिसने उसके माल को अहाता कर लिया है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। इनका ना माल अक्सर में नहीं है, अगर माल जायद बच रहा है, कर्जे से जायद बच रहा है, तो जो जायद माल बच रहा है उसकी वो ज़कात देगा। लेकिन सब दुआ सुकना, एक बात देखिएगा, ज़कात के वजूब के अंदर एक तारीफ हम पढ़ेंगे ज़रूरत की, यानी ज़रूरत और हाजत, वो अशिया जो ज़रूरत की हैं। तो ज़ाबता ये है कि ज़कात जो है वो ज़रूरत की अशिया के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, लेकिन ज़रूरत की जो तारीफ है वो ज़कात के अंदर दो इस्तेमाल होती हैं। एक ज़रूरत का मेयार वो है जो कि ज़कात के वजूद के लिए, ज़कात की फ़र्ज़ियत के लिए। दूसरा ज़रूरत का मेयार वो है जो कि ज़कात किसी को देने के लिए। क्या मतलब? देखिए, एक हमने कहा कि ज़कात ज़रूरत की अशिया पे नहीं है। ज़रूरत से मेयार क्या है, मुराद क्या है, अब यहाँ पर हम तारीफ करेंगे। ये एक तारीफ होगी, ज़कात आप किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते, कौन मुस्तहिक ज़कात है। यहाँ पे ज़रूरत का मेयार जो है ना थोड़ा सा तब्दील है, वो भी जो मुस्तहिक ज़कात आएंगे, मसाले को ज़कात आएंगे तो उसके अंदर देखेंगे भी, बयान करूँगा। तो अब ज़ाबता यह है कि जो चीज़ें ज़रूरत की हैं उन पर ज़कात नहीं है। चाहे आदमी की जो रिहाइश की अशिया है, तो पहने कपड़े हैं, असासा जात है मंजिल के, और इसी तरह से सवारी की है, तारीफ किया ज़रूरत की कि वो चीज़ें जो सारा साल में एक दफ़ा भी इस्तेमाल में आ जाएं वो ज़रूरत की समझी जाएंगी, चाहे वो कितनी ही मालियत की क्यों ना। जो चीज़ें अशिया ऐसी हों कि सारा साल में एक दफ़ा भी इस्तेमाल में आ जाएं वो ज़रूरत की समझी जाएंगी, चाहे कितनी ही महंगी मालियत की क्यों ना हो। चाहे एक शख्स है, उसके पास घर में 5 एसी लगे हुए हैं, उसके पास 3 गाड़ियां हैं, लेकिन वो गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, चाहे साल में एक दफ़ा ही क्यों ना इस्तेमाल हो। एक शख्स ऐसे इसके पास 5 घर हैं और जो बाकी रहता है एक घर में, जो बकिया घर हैं उसमें साल में सिर्फ एक दफ़ा जा कर रहता है, 2 साल बाद सिर्फ चला जाता है रहने के लिए, तो 2 साल 3 साल में एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाता है, तो वो ज़रूरत ही का समझा जाएगा, उसकी मालियत पर ज़कात नहीं होगी। क्योंकि ये जरूरत के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से इस्तेमाल करने का असला और किसी शख्स के ऊपर जो है वो कर्जा था और उसने उस कर्जे का इनकार कर दिया, तो लम यज़की रिवा मजा जो पीछे गुजर गया। देखें, एक वो दैन है कि जिसको आपने जब दैन किसी को कर्जा आपने जो दिया हुआ है, जो कर्जा आप किसी को देते हैं उसकी ज़कात देना किसके जिम्मे है। आपने एक बंदे को 10 लाख रुपए कर्जा दिया, उसकी ज़कात कौन देगा? ज़कात आप दें, क्योंकि ज़कात के 10 लाख रुपए के मालिक आप हैं, वो नहीं मालिक। यानी आपने कर्जा भी दिया, ज़कात भी, आपको उसकी जब ज़कात का आप हिसाब लगाएंगे अपने माल का, तो उस 10 लाख रुपए जो आपने दूसरों को कर्जा दिया होगा तो कर्ज कर आपने वापस मिलना है। हाँ, अगर ऐसा कर्जा है कि जिसके वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और आप मांग मांग के थक चुके हैं और कोई उम्मीद नहीं है कि वो शख्स जो है ना वो कर्जा देगा, ऐसी सूरत के अंदर क्या होता है कि फिर ज़कात, ज़ाहरी बात है कि वो कर्जा चला गया, फिर ज़कात ही देगा। लेकिन जब कभी भी उसने दिया जब कभी भी उसने पिछली रकम आपको वापस कर दी, तो आप फिर पिछले सालों की ज़कात जो है ना वो लाजिम आ जाएगी और पिछले सालों की ज़कात जो है वो आपको देनी पड़ेगी। मनिश्ता जारी तरह तजारा जिसने कोई बांधी खरीदी तजारत की नीयत से और उसमें उसकी नीयत खिदमत की तो बतल तन ज़कात, ज़कात से ख़त्म हो जाएगी। वो नवाल तजारती, अगर उसने उससे तजारत की नीयत की बाद जाली कलम तो कुल तजारती वो तजारत नहीं बनेगा, हत्ता ये दिया यहाँ तक कि उसको बेच दे। असल में मसला ये है कि माल तजारत कहलाता क्या है, ज़कात जो है माल तजारत पर आएगी। तो माल तजारत किसे कहते हैं? माल तजारत हर उस माल को कहते हैं ये जो तजारत की नीयत से खरीदा जाए। अगर आपने माल तजारत की नीयत से खरीदा है तो वो माल तजारत है। खरीदते वक्त कोई नीयत नहीं थी, ये भी नीयत थी कि यार इस्तेमाल भी कर लेंगे और ये भी नीयत थी कि जो अच्छा कोई दाम लग जाएगा तो बेच भी देंगे। जैसे आदमी होता है कि उसने कोई मकान खरीद लिया, नीयत ये थी कि इसमें रह लेंगे और नीयत ये भी थी कि चलो अच्छा टकरा हो कोई दाम लग गया तो बेच भी देंगे। तो ये नीयत तजारत की नीयत नहीं बनेगी, ये माल तजारत नहीं कहलाएगा। माल तजारत वो है जो सिर्फ बेचने की नीयत से लिया गया है कि अच्छा कारखाना को जब हम इसके अच्छे रेट हो जाएंगे तो हम बेच के हमें पैसा आ जाएंगे, भले उससे अगला मकसूद आपको कोई जरूरत ही क्यों ना हो। मिसाल के तौर पे किसी शख्स ने बच्ची की शादी करने के लिए, बेटियों की शादी करने के लिए किसी ने कोई प्लॉट लिया और उस नीयत से लिया कि अभी सस्ता प्लॉट है, कारखाना को 10 साल बाद जब महंगा हो जाएगा तो बेच के बच्ची की शादी कर देंगे। तो अब 10 साल बाद जो उसने बेचने की नीयत की है कि मैं बेच के शादी कर दूंगा, अगर से मकसूद माल जरूरत है लेकिन बेचेगा तो सही ना, यानी अभी ले रहा है फिर बाद में बेचेगा। चूँकि ख़रीदा जो बेचने की नीयत से किया तो ये माल तजारत है, उस पर हर साल ज़कात इसकी मालियत पर आएगी। माल तजारत इस मालियत के ऊपर ज़कात आती है, तो इस प्लॉट की जो मालियत है इसके ऊपर हर साल इसके ऊपर ज़कात को देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर से मकसूदी ऐसा ही है ना, जैसे कि मिसाल के तौर पर कुछ माल तजारत माल को कारोबार में लगा दे और कहे कि 10 साल बाद जितना मुनाफा हो भेज देना, ये ऐसा ही है, इतने कम से कारोबार में लगाया हुआ तो उसमें उसके मन पर जितनी भी हासिल होगी उसको ज़कात को देनी पड़ेगी। वहीं इस तरह शैयन वनवाह तजारत कान तजारत, अगर किसी ने कोई चीज़ खरीदी और उसमें तजारत की नीयत की तो ये तजारत ही की समझी जाएगी, इत्तसाल नीयत मिला वाली, क्योंकि यहाँ पे मिला हुआ है अमल के साथ नीयत मिली हुई है। हाँ, बाखिलाफ इसकी अगर कोई शख्स वारिस बनता है किसी माल का और तजारत की नीयत कर लेता है तो वहाँ पे زکات کی ادائیگی اس پہ نہیں لازم ہوگی الا بنیت مقارنت الادا، مگر یہ کہ اس نیت کے ساتھ جو کہ ملی ہو ادائیگی کے ساتھ. کیا مطلب اس کا؟ کہ جس وقت زکات اس نے نکالنی ہے اپنے مال سے، اگر ایک شخص ایک مال کا وارث بنا ہے، آپ کے پاس ترکے کے اندر فلاں کوئی زید تھا اور اس کے کوئی والد فوت ہو گیا، کوئی غریب رشتے دار فوت ہو گیا اور اس کی وجہ سے ترکہ ملا ہے، اب اس ترکے کے اوپر کیا ہے کہ چونکہ ترکے کے اندر تجارت کی نیت تو نہیں آتی نا، تو اگر اس نے تجارت کی نیت کر بھی لی تب بھی اس پہ زکات تب آنی ہے جب مال کے اوپر جب اس کا حول آنا ہے، حول گزرا ہے، جیسے اس کو ترکے کے اندر 5 لاکھ روپے ملے. تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ زکات جب یہ ادا کرنے لگا ہے تو اولا جو ادا و زکات زکات کی ادائیگی جائز نہیں ہوگی الا بنیت مقارنت للادا، مگر یہ کہ اس نیت کے ساتھ جو ملی ہوئی ہو ادائیگی کے ساتھ. یعنی کیا مطلب؟ جب آپ زکات نکالنے لگے ہیں اس مال سے تو پھر اس وقت لازم ہے کہ آپ نیت کر کے نکالیں. دو باتوں میں سے ایک بات ضروری ہوتی ہے، جب آپ زکات ادا کرنے رکھتے ہیں اپنے مال کی تو اس مال کو یا تو اپنی الگ کرنے سے پہلے نیت کریں، جسے کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ گھر کے اندر کوئی ڈبہ رکھا ہوتا ہے، کوئی کچھ انہوں نے نا باکس بنایا ہوتا ہے، تو وہ زکوٰۃ نہ نکال کے ہر ماہ اس زکوٰۃ کی کچھ رقم جو ہوتی ہے انہوں نے یہی ہوتی ہے زکوٰۃ کی کچھ رقم نکال کے اس کے ڈبے میں ڈال دی جاتی ہے، وہ ڈبہ رکھا ہی ہوتا ہے انہوں نے زکوٰۃ کے لیے، پھر جب کوئی مستحقہ زکوٰۃ آتا ہے تو اس میں سے نکال کے دے دی، یا سال پورا ہو جانے کے بعد جب رقم پوری ہو گئی، جیسے ایک آدمی کے اوپر زکوٰۃ کی رقم زیادہ آ گئی، 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بن رہی ہے اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے زکوٰۃ نہیں نکال پاتا، تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا زکوٰۃ کو نکالتا رہے، تھوڑا تھوڑا کر کے زکوٰۃ کو وہ ہر مہینے جو الگ کرتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے اس کے اندر کہ بھائی ہر مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے زکوٰۃ کو نکالتا رہے. تو جب یہ مقدار جو مقدار واجب ہے اس کو اپنے مال سے الگ کرنے کے سے پہلے یا تو نیت ملی ہوئی ہو، اس وقت نیت نہیں کی تھی، مگر دیتے وقت بھی نیت ملی ہوئی ہے، جب اگر آپ نے دونوں مراحل میں نیت نہیں ملی ہوئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو بنیت المقارنت الادا اور مقارنت الازل مقدار الواجب، دو جگہوں پہ ازل کہتے ہیں الگ کرنے، یعنی جب مقدار واجب جو آپ کے اوپر مال زکوٰۃ کا بطور واجب لازم ہوا ہے اس مقدار کو اپنے مال سے الگ کرنے کے وقت یا تو نیت ملی ہوئی ہو، یا جب اگلے مستحق زکوٰۃ کو آپ دے رہے ہیں اس وقت زکوٰۃ کی نیت ملی ہو، ان دونوں جگہوں پہ زکوٰۃ کسی کسی ایک جگہ پہ بھی ہو جائے، کسی ایک جگہ پہ زکوٰۃ کی نیت تو پھر زکوٰۃ نہ ہوگی، دونوں میں کسی ایک جگہ پہ زکوٰۃ کی نیت نہیں، اگلے کو ویسے پیسے دے دیے تھے 1000 روپے دے دیے اور 10000 روپے دے دیے، اگلا کوئی پیسے آپ سے لے گئے قرض لے کے اور آپ واپس نہیں کر رہا، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ چلو یار میں قرض لے کے گیا ہوا تھا اور میں اس میں زکوٰۃ کی نیت میں زکوٰۃ کو شمار کر لیتا ہوں، کیونکہ جب آپ نے قرض دیا تھا اس وقت آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے اس کو نہیں دیا تھا، فلانے شخص مستحق کے پاس جانے سے پہلے پہلے یا اس کے دیتے وقت نیت ہوتی تو اس کو نیت نہیں تھی تو بعد میں نیت نہیں ہو سکتی. جس نے ہم نے سارے مال صدقہ کر دیا اور زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو زکوٰۃ کا فرض استحسانن ساقط ہو جائے گا، کیونکہ جب سارا ہی مال چلا گیا اگر بعض نصاب اور اگر بعض نصاب اگر اس نے بعض نصاب کو دے دیا صدقے کے اندر تو صفتہ زکوٰۃ المعدہ جتنا مال دیا گیا ہے اس کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی فرسٹ اینڈ پلیبل. اب یہاں پہ آگے دیکھیں یہ اونٹوں کا نصاب ہے، گائے کا نصاب ہے، بکریوں کا نصاب ہے اور گھوڑوں کا ہے، چاندی کا ہے، سونے کا ہے، برتنوں کا ہے، یہ 2 صفوں کے اوپر جو ہے نا یہ نصاب چل رہے ہیں اور یہ جو نصاب ہیں یہ ان کے اندر آپ کو جو فوٹو کاپی دیے ہیں فوٹو کاپی آپ کسی طرح چلیں یہ بھی اور کروا لیتے ہیں جو असल की वो अगर तो तुम्हारे से जा रहे तो माले से जा रहे तो हर किस्म का जकात है, कपड़े खरीदे फ्रॉक के लिए कपड़े हैं तो माले से जा रहे तो हर किस्म के माले से जा रहे जकात है, और अगर नहीं है तो जो है ना वो इस्तेमाल के लिए कपड़े हैं वो चाहे किसी के 100 जोड़े भी क्यों ना हो जाए तो उन 100 जोड़ों के ऊपर जकात नहीं है। नहीं वो नियत उनकी आपको कहते हों बेशक कि भाई कैसे हो, लेकिन आम तौर पर जैसे हो सकता है कि बाद वक्त ऐसा भी होता है कि बाद इदारों के अंदर कुछ रकम रखी होती है मदारिस के अंदर ये जो तुलबा को देने के लिए, ठीक है, तो वो रकम यही होती है जैसे मिसाल के तौर पर मदरसे के अंदर जिसने ज़कात की रकम दी है और उस तालिब को जरूरत थी तालिब को उन्होंने दे दी, ठीक है, अब तालिबिन को हमने मिल्कियत दे दी और उसको कह उसको ये कहा कि भाई तुमने वापस करनी है, अब अगर वापस करता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो ज़कात उस वक्त अदा नहीं हुई थी, जब उसे रकम वापस कर दी इसका मतलब उसकी मिल्कियत में नहीं गई ना, फिर ज़कात के मालिक बनना तो ज़रूरी है, जब उसने वापस रकम कर देता है तो इसका मतलब तो फिर ये होगा कि वो मालिक बना ही नहीं था, जब मालिक बना है तो ज़कात कैसे अदा हुई, तो फिर वो उस रकम अगर उसने वापस कर दी तो उसका हुक्म क्या है, इसका हुक्म ये कि अभी तक ज़कात ही की रकम में है, ज़कात ही के मद में है, अभी तक ज़कात अदा नहीं हुई, तो आमतौर पे इस किस्म का जो फंड होता है ना जो तुलबा को देने वाला होता है और वापस उनसे लेना होता है ये ज़कात के फंड से नहीं होना चाहिए, ये सदकात के फंड में से हो सकता है, यानी सदकात नाफिला नफली सदके के अंदर से कोई मिसाल के तौर पे कोई फंड ना दिया जाए क्योंकि किसी को ज़रूरत पेश आती है किसी उस्ताद को या किसी तालिबे इल्म को और उसको जैसे तुलबा होते हैं कई दफ़ा होता है किराया देना पड़ जाता है उनको, किराया नहीं है तो वो फिर ये है कि या तो अगर ज़कात में से आप देते हैं तो फिर ज़कात उनको मालिक बनाते हैं उनसे वापस मत लें, वापस अगर आप लेंगे तो फिर ज़कात अदा ही नहीं होगी। अच्छा जो ऊँटों का हिसाब देखें इसमें ये इस्तलाहात आ रही हैं, ज़ौत कहते हैं ऊँट को, बिनत मखास ऊँट का वो बच्चा जो एक साल का हो तो दो में दाखिल हो चुका हो, बिनत लबून दो साल का ऊँट का बच्चा तीसरे में दाखिल हो चुका हो, हिका तीन साल का बच्चा चौथे में चढ़ चुका हो, और जज़ा चार साल का ऊँट जो पाँचवें में चढ़ चुका हो, ज़ाब्ता ये है कि पाँच से लेकर नौ तक यानी किसी के पास पाँच ऊँट से कम है तो उस पर ज़कात नहीं है, पाँच ऊँटों से लेकर नौ ऊँटों तक, और ज़कात के अंदर जानवरों का इतना भी निसाब है इसके अंदर ज़रूरी है कि साइमा साइमा होने का मतलब क्या है कि ये साल का अक्सर हिस्सा कुदरती घास के ऊपर कुदरती चारे के ऊपर गुजारा करते हैं, अगर आप उनको चारा खुद दे रहे हैं उन जानवरों को चारा आप खुद दे रहे हैं तो फिर उनके ऊपर ज़कात जो है ना वो नहीं होती, या साल का अगर आप मेरा जो है कुछ आप भी चारा डालते हैं कुछ बाहर से भी चला देते हैं देखा जाता है कि अक्सर क्या है अक्सर बिल्कुल अगर तो साल का अक्सर हिस्सा वो बाहर उनका जो है वो चलने पे होता है तो वो साइमा के हुक्म है, साल का अक्सर हिस्सा अगर आप उनको चार तो वो अलूफा के हुक्म है, तो अलूफा साइमा के बरक्स अलूफा इस्तेमाल होता है, तो पाँच से लेकर नौ यानी पाँच ऊँटों से लेकर नौ ऊँटों तक एक साला एक बकरी या बकरा ये ज़कात के अंदर आएगा, दस ऊँटों से लेकर चौदह ऊँटों तक दो बकरे या बकरियाँ, पंद्रह से लेकर उन्नीस तक तीन बकरे या बकरियाँ यानी पंद्रह ऊँट हैं तो उन्नीस तक में जाके तीन बकरे या बकरियाँ ज़कात में आएंगी। अब यहाँ पे जो आ रहे हैं ना तीन बकरे या बकरियाँ ये इख्तियार है अहनाफ के यहाँ, ये इख्तियार है कि चाहे बकरा बकरी दे दे या उसकी कीमत दे दे, शवाफी के यहाँ ये है कि बैन ही वही बकरा ही देना पड़ेगा उसमें तगैयुर नहीं हो सकता। 20 से लेकर 24 तक चार बकरे या बकरियाँ हैं, 25 से लेकर 35 एक बिनत मखास यानी एक साला ऊँटनी या उसकी कीमत, 36 से 45 एक बिनत लबून दो साल आगे, 46 से 60 एक हिक्का तीन साल और 61 से 75 ये यही जज़ा है। इस तरह 76 से 90 दो बिनते लबून बन रही हैं। जो ऊँटों का जो निसाब है ना, इसमें तरतीब यानी क्यासी तौर पे इस तरह से नहीं है। गाय का जो निसाब है उसमें क्यासी तौर चल रहा है, लेकिन ऊँटों का जो निसाब होता है इसको थोड़ा सा कुछ जगह पर जाकर तो क्यासी आ जाता है। जब ये 150 को क्रॉस करेगा तो उसके बाद आगे से इसी तरह से निसाब हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप यूँ कह सकते हैं 46 से लेकर 60 तक एक टिका आया, और तो 46 से 60 पे 15 के ऊपर जाकर तब्दील हुआ है, ठीक है, यानी 15 ऊँटों पर एक हुक्का आ गया, अगला तब्दील हो गया, अगले 15 तब्दील हो रहा है 61 से 75 पे, और अगला भी देखें तो अगला फिर 15 में तब्दील हो रहा है। तो ये इनमें रबत बन सकता है, लेकिन जो बिनते मखाज और बिनते लबून है उनमें फ़र्क 10-10 का है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि अगर इसको हमने याद रखना हो तो हम ये कहेंगे यार 5 से लेकर 25 तक जो है ना 5-5 ऊँटों का फ़र्क आ रहा है, 25 से 45 तक 10-10 ऊँटों का फ़र्क है, 45 से 90 15-15 का फ़र्क पे तब्दील होगा। नब्बे से आगे 120, अब यहाँ पे पूरा 30 का फर्क आ गया, 15 की बजाय 30 का फर्क आ गया। 15 पे एक हिक्का था, 15 ऊँटों में फर्क कितना था? एक हिक्के का। इन 15 ऊँटों में पीछे देखे ना, 46 से 60, 46 से लेकर 46 ऊँटों से लेकर 60 ऊँटों पे एक हिक्का आ रहा है। इन्हें 3 सारा ऊँट का बच्चा, ऊँटनी का बच्चा, तो 3 का जो 3 पूरे कर चुका हो और चौथे में चढ़ चुका हो। तो जब 15 पे एक हिक्का है तो 15 जमा 15 30, तो 30 पे 2 हिक्के हो गए, तो इसलिए आगे 2 हिक्का लिखा हुआ। अब 120 से लेकर 124 तक 2 हिक्के ही रहेंगे। ये जो 120 पे आके 120 तक जो है ना 2 हिक्के रहे, तो 120 से 124 कुछ नहीं हो रहा, अगला जो तब्दीली आ रही है 125 पे आ रही है। तो ये जो 120 124 तक जो है ना, ये मिकदार अफ कहलाती है। इसके बारे में इख्तलाफ होता है, ये भी आगे इख्तलाफ आएगा मिकदार अफ का, इमाम साहब का और साहिबैन का, कि क्या ज़कात की जो वजूब होता है इसका ताल्लुक निसाब से है या इससे मिकदार अफ भी शामिल है। तो भी समझाऊंगा। 125 से लेकर 129 पे दोबारा वही हिसाब दोबारा शुरू हो रहा है 5-5 का, कि हर 5 के ऊपर 2 हिक्के जमा 1 बकरी, अगले 5 पे 2 हिक्के जमा 2 बकरी, अगले 5 पे फिर इस तरह 2 हिक्के जमा 3 बकरी, ये इसी तरह तब्दील होता जाएगा। 140 से 144 145 से जाके 2 हिक्के 1 बनते मुखाज आ रही है। 145 से 149 पर तक यही रहेगा। 149 पे अब यहाँ पे तब्दीली जो हो रही है 10 की बजाय 5-5 पे होती जा रही है। 150 पे 3 के बन रहे हैं, फिर 150 से 3 के तब्दील हो गए, जो 150 से 154 तक ये मिकदार आप बनती हैं। 155 पे फिर आगे इसी तरह जितने भी तब्दील होंगे तो हुक्के बढ़ते जाएंगे, यानी इसमें आप यूँ कह रहे हैं कि आगे तरतीब ये होगी कि हर 150 के बाद हर 5 ऊँटों पर एक बकरी आएगी, 25 से 35 तक एक बिनते मखाज आया करती है, 36 से 45 तक एक बिनते लबून आती है, 46 से 50 तक एक का आता है, फिर 80-90 हर 5 पर एक बकरी के हिसाब से ज़कात बनती जाएगी। चाहे अब 1000 ऊँट भी हो जाए किसी के पास तो वो ज़कात के हिसाब से इस तरह से ज़कात का हिसाब लगाएगा। इसमें बुख्ती और अरबी ऊँटनी बराबर है। बुख्ती ऊँटनी वो होती है कि जो अजमी ऊँट और ऊँटनी के, यानी एक अरबी नस्ल है और अरबी नस्ल और ऊँट और जो अरबी ऊँटनी है और अजमी नस्ल ऊँट है, तो इनकी मिलाप से जो बना है वो उसको बुख्ती ऊँटनी कहते हैं। सदकतुल बकर गाय का जो निसाल, तकरीबन एक साल का बच्चा जो दूसरे साल में चढ़ गया हो, मसलन दो साल का बच्चा तीसरे साल में चढ़ गया हो। यहाँ पे इसमें कुछ इस्तलाहात मतन के अंदर भी आएंगी, इसको जरा देख लीजिए। रुबू अशर, रुबू अशर जो है ना वो दसवें हिस्से का चौथा है, अशर जो दसवें हिस्से को कहते हैं। तो रुबू अशर दसवें का चौथाई, दसवें का चौथाई, इसका मतलब क्या होता है? दसवां हिस्सा एक बटा दस है। तो उशर दसवें हिस्से का चौथाई, तो दसवां हिस्सा कितना बनता है? एक बटा दस। और चौथाई हिस्सा कितना बनता है? एक बटा चार। इन दोनों का आपस में जरब देंगे तो ये चालीसवां हिस्सा बनेगा, एक बटा चालीस आपस में जरब दें। रुबू उशर, ये असल में इस्तलाह है रुबू उशर की, कि भाई यहाँ पे इसमें रुबू उशर आएगा तो रुबू उशर से मराद क्या है? कि रुबू उशर से मराद जो है वो चालीसवा हिस्सा। निस्व उशर दसवें का लिस्व, तो दसवें का लिस्व को ताबीर आगे लिखी हुई इस तरह से, एक बटा दस को तक तकसीम करके तो ये बीसवा हिस्सा बन जाएगा। सलास्तु अरबा, तीन बटा चार। अब आगे देखिए, एक से लेकर 29 तक गाय में कुछ नहीं है, 30 से लेकर 39 तक एक तबिया यानी एक सारा बछड़ा, 40 पर एक मुसन्ना, ये गाय का निसाब हिसाब है। अब 40 से लेकर 60 में इख्तलाफ है, यानी किसी पर 40 गाय हैं और 40 से ऊपर तजावुज करता है, 41 आता है, 42 आता है, 43 आती है, इसमें क्या है? इसमें साहिबान का और इमाम साहब का इख्तलाफ है। 60 से लेकर 69 तक देखिएगा दो तबीये हैं, इसमें अगर आप 60 को हम तकसीम करें, देखें एक 30 के ऊपर एक तबिया था, 30 के ऊपर एक तबिया आ रहा था ना, तो 60 क्या होता है? वो 30 जमा 30 होता है, तो दो तबिये बन गए। 30 पर एक तबिया है ना, तो 60 क्या है? 30 जमा 30, तो दो तबिये हो गए। 40 पर क्या होता है? मुसन्ना, यानी सिर्फ आप बुनियादी तौर पर ये याद रख लें कि 30 पे तबिया आता है, 40 पे मुसन्ना आता है। अब जो सा भी अदद आ रहा है ना, उसको आप देखें कि वो 30 और 40 पे तकसीम करके देखें किसका मजमू बन, साल के तौर पे अब हर 10-10 पे बदलेगा, इसमें गाय के हिसाब में और भैंसों के हिसाब में आसानी है, हर 10-10 से बदलेगा। तो 60 के ऊपर तो हमने कहा कि 30 जमा 30 जो है वो दो तबियों के 60 होता है। 70 क्या होता है? 70 मजमू है 30 जमा 40 का, तो 30 पर तबिया था, 40 पर मुसन्ना था, तो 70 क्या हो गया? 30 जमा 40, तो 70 पे क्या है? एक तबिया एक मुसन्ना। 80 क्या है? 80 को तकसीम करें तो 40 जमा 40, तो 40 पे क्या है? मुसन्ना, तो 80 पे दो मुसन्ना। 90 पे क्या है? कि 90 पे को तकसीम करें 30 जमा 30 जमा 30, 30 पर क्या था? तबिया, तो तीन तबिया में। 100 पर क्या है? 30 जमा 30 जमा 40, तो वो तो तभी एक मुसन्ना, ये इस तरतीब से चलते जा रहा है। यानी 60 के बाद ये साफ रखना है कि हर 30 पर तबिया बनता है और हर 40 पर एक मुसन्ना बनता है। अब ये जो 40 से लेकर 60 में इख्तलाफ है, यहाँ पे अगर आप फजूरी की इबारत को देखें, हिदायत की इबारत को निकालें, या इसी तरह से कंस की इबारत को या शरवकाया की इबारत को निकालें, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक रुझाव सा है। मतन की इबारत, इसको पाकिस्तान मतन की इबारत है, मतन की इबारत में तो नहीं है, मतन की इबारत में किसी बात लिखी हुई है, वो क्या बात लिखी हुई है कि फरजादीना जब 40 के ऊपर ज़्यादा गायम हो जाएंगी तो वजह फिर ज़्यादा तो बेकदर ज़ारे का रह सकती ना, तो ज्यादती पे बकदर उसी के लाजिम होगा कब तक? 60 तक। अभी जो बकदर उसके लाजिम होगा, इसको शुमार और इसका हिसाब किस तरह करना है? मार्कर लिख रहा हूँ, मार्कर मार्कर अगर यहाँ पे किसी को हिदाया या तंदूरी पड़ी हो जी, हिदाया के अंदर अगर आग बारत खोलें जकात निकालें, और तंदूरी की भी अगर आग बारत निकालें तन से बारत निकालें, जरा दूसरे कमरे में पड़ी होगी तंदूरी तन से, और हिदाया भी जो है ना दूसरे कमरे में पड़ी होगी, उस कमरे की छोटा कमरा ना वहाँ से जाके चार के अंदर ये जो वाली बात आई ना कि फरजात को लारवाई ना मजबूत की जाती तो सबसे जारी कर सकती ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि उन्होंने कहा कि जब 40 से ऊपर तजावुज करेंगी गाय तो 40 के ऊपर बकदर उसके लाजिम होगा ज्यादती के बकदर जकात होगी। अब ज्यादती के बकदर की तारीफ क्या है कि इमाम साहब ये फरमाते हैं इसके बारे देखे कि इंदा बेनीफा मामूल को फिर वाहिदा एक जितना ज्यादा और ज्यादा होगी उसमें क्या है मुसन्ना का 40वां हिस्सा। अब ये मुसन्ना का 40वां हिस्सा कैसे निकला है, मुसन्ना का 40वां हिस्सा कहाँ से आ गया है? ये अब जरा थोड़ा सा नोट्स की तरफ आए दोबारा। 40 से 60 में इख्तलाफ है साहिबैन और आइमा सलासा के नजदीक। तो साहिबैन और आइमा सलासा के नज़दीक जो है वो 40 से ज़ायद गाय पर ज़कात नहीं है। साहिबैन के नज़दीक ये कि 40 से ऊपर गाय नहीं है, कब 60 पे जाकर तब्दील होगी। 40 पे उनके यहाँ मुसन्ना था और 60 पे दो तबीये थे, तो घी की जो मिकदार है इसमें कुछ नहीं होती। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ने 40 से 60 में औसतन हिसाब लगाएंगे, यानी एक गाय ज़्यादा हो तो 2 साल का बच्चा यानी मुसन्ना का 40वां हिस्सा आएगा। असल में इस बारे में ज़ाबता ये है कि 40 गाय पर एक मुसन्ना आता था, 40 पे एक मुसन्ना आता था, तो जब 40 पे एक मुसन्ना अगले 40 पे भी एक मुसन्ना था यानी 80 पे दो मुसन्ने हैं। इमाम साहब फरमाते हैं कि जब 40 पर एक मुसन्ना है तो फिर एक गाय पर 1/40 हो गया। हिसाब का जो तरीका है कि अगर आपने किसी चीज़ को निकालना हो मिसाल के तौर पर, जैसे मैं अगर कहता हूँ कि भाई अगर ये 12 लड़के हैं और 12 लड़के जो हैं वो 20 कप चाय पीते हैं, 12 लड़के अगर 20 कप चाय पीते हैं तो एक लड़का कितना चाय पीता है? इसके अंदर हिसाब का तरीका क्या होता है कि आप 12 के ऊपर तकसीम कर देंगे तो आपको एक का हिसाब निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरतीब से, और फिर अगर आपने अगर मैंने हिसाब मालूम करना है कि अगर 12 लड़के 20 कप चाय पीते हैं तो अगर 200 लड़कियां होंगे तो कितने कप चाय पिएंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले हम एक इकाई का हिसाब निकालते हैं हमेशा। जब एक इकाई का हिसाब निकल जाता है तो उसको हम ज़रब दे देते हैं 200 से। एक हिसाब का काम सबसे ज़्यादा तरीका होता है किसी भी चीज़ का हिसाब मालूम करने के लिए। इमाम साहब ने बस यहाँ पर यही फरमाया, और जो किताब में थोड़ा सा उलझाव आया है तो उसी वजह से आता है तालिबे इल्म का कि भाई यहाँ पर बात तो चल रही थी तबीये की और मसन्ने की, तो फिर अचानक ये जो तकसीम किया गया है यानी अगर बिल्कुल 40 से लेकर 60 पे, तो 60 पे तो आ रहे थे जो इसकाल होता है ना इबारत के ऊपर, वो ये होता है कि 60 के ऊपर तो जो है ना वो हो रहे हैं दो तबीये, तो अगर औसत का हिसाब लगना चाहिए था तबीये में लगना चाहिए था। अगर अशका यानी इबारत के ऊपर जो तालीम के जहन में एक बात आ सकती है वो ये है कि अगर आप देखें 60 के ऊपर तब्दील हो रहा है, 40 के ऊपर क्या आ रहा है मुसन्ना, 60 पे क्या आ रहे हैं दो तबीये, तो 40 से 60 के दरमियान में अगर औसत ही निकालनी है तो वो दो तबीयों की निकालनी चाहिए, मुसन्ना कहाँ से आ गया? तो असल में उस सवाल का जवाब ये है कि 40 पे एक मुसन्ना था, अगले भी 40 पे एक मुसन्ना था। इमाम साहब जो औसत लगा रहे हैं वो 40 के हिसाब से लगा रहे हैं, वो उसके इसलिए उन्होंने 40 मुसन्ना का 40 में हिस्सा कर तबीये का नहीं कहा। अगर वो तबीये के हिसाब से कह कह रहे थे ना बात, तो कह रहे तबीये का भी 40 में हिस्सा कर, दो तबीये का 40 में हिस्सा कर। लेकिन इमाम साहब की पेश नजर क्या चीज है, वो 40-40 का देता है। वो कहते हैं कि 40 से मुसन्ना है, अगले 40 से भी एक मुसन्ना है। तो आप बीच में इसका मतलब हुआ कि 40 गायें मिलकर एक मुसन्ना बनती हैं, यही मतलब है ना, 40 गायें मिलकर एक मुसन्ना बनती हैं, तो एक गाय 40 उसको मुसन्ने का 40 वैसा 1/40 आ रही समझ में। ये देखिए मैंने यहाँ पे मैंने आपको कहा ना कि अगर मैंने हिसाब लगाना है कि जो 12 लड़कियां हैं वो अपने चाचा जी 12 लड़की हैं वो कितने कप पीते हैं, अगर हमने कहा 20 कप चाय पीते हैं। अब मैं आपसे सवाल ही करता हूँ, मुझे पता है कि एक लड़का कितना, मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे एक लड़का अब 12 की जगह एक आ जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या होता है तकसीम हो जाएगा 20 को 12 से, तो मेरे पास निकल आएगा एक का हिसाब। अगर मैंने यहाँ पे हिसाब लगाना है 200 का, तो मैं 200 को क्या करूँगा, 20/12 गलत 200, मेरे पास 200 लड़कों का हिसाब चलाएगा, मैं 200-500 जितने लड़कों का हिसाब करूँ। तो अब बुनियादी हमारे पास हासिल क्या हुआ कि जब हमने किसी चीज़ का हिसाब करना था सबसे पहले इकाई निकालते हैं, इकाई यानी एक बंदे में कितना खर्च हो रहा है, फिर उसके बाद उसको हम जवाब देते हैं। अब इमाम साहब भी ये फरमा रहे हैं कि देखें जब ये बात में आ गई सब क्लियर हो गई ठीक है, इसमें तो कोई जवाब नहीं है। अब अगली बात ये हुई, वो फरमाते हैं कि जब आपने हिसाब लगाना है निकालना है ज़कात के अंदर, ज़कात के अंदर वो फरमाते हैं कि ना 40 गाय की उसके ऊपर आया एक मुसन्ना, अब अगर किसी के पास 41 गाय है, एक गाय बड़ी है ठीक है, अब इमाम साहब कहते हैं कि उस पर क्या होगा, वो कहते हैं मुसन्ने का 40 में हिस्सा, तो किस तरह से 40 गाय एक मुसन्ना थी, तो 40 के ऊपर जब एक एक एक इजाफा हुआ है ना, यानी एक गाय का हमने हिसाब लगाया, अगर 40 गाय पे एक मुसन्ना है तो एक गाय पे कितना होगा, वही तरीका है, इसी एक 40 के हिस्से को तागीर किया हुआ है रुबू अशर से ठीक है। और अगर 2/40 के ऊपर 2 बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/40 ज़रब 2 ये हो जाएगा ना, अगर 3 ज्यादा होंगे तो क्या होगा, 1/40 ज़रब 3, अब इसको ज़रब दें, ये 1/20 आ जाएगा ठीक है, 1/20, तो 1/20 को उन्होंने क्या कहा, 1/20 को उन्होंने ताबीर किया मुसन्ना से। ये आगे देखिएगा अगले सफे के ऊपर, मैंने साफ लिखा हुआ ये सारा उर्दू में, देखिए अगले सफे के ये नोट खुला है उसमें देखें, 40 गाय पे एक मुसन्ना, एक गाय पे 1/40, 2 गाय पे 1/40 को 2/0 दे दें ठीक है। इसके बाद में इसको यूँ कहा गया कि एक गाय में रुबोशक यानी 10वें हिस्से का चौथाई, 40 को किताब में यूं समझाया गया कि फिर इतना ही नहीं नसूश है, आप इबारत देखें जाए जाए किताब में कहाँ पर लिखा हुआ है, जब गुरुजी में देख लें या उसमें देख लें, दोनों में एक ही बात चल रही है, तो ये मतलब इबारत था। ये जो ये इबारत यहाँ पे थोड़ा सा उलझा होता है ना, तो यहाँ पे अक्सर जो है ना वो ज्यादा समझना बताना क्या कि समझ गुजर जाता है, तो ये इसको समझ के गुजरे। कि भाई इसका मतलब क्या बात था, और आखिर यहाँ पे जो मैंने बारिश कहा की उसका ये हुआ था कि तभी को तकसीम करना चाहिए था, मुस्लिम क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि उसकी वजह ये कि 40 के ऊपर आ रहे थे, अगले 40 को देखते हुए कह रहे हैं तो 20 को नहीं तकसीम कर रहे, तो तीन गाय 40 पे दर्जा होंगी तो यूं साल लगाएंगे कि 40 गाय पे एक मुसन्ना था, एक गाय पे 1/40 आ गया, तीन गाय पे 1/40 को 3 से जरब दे दें, किताब में इसको यूं कहा गया है तो फिर सलासी, अब तीन को यानी सलास तो अरबा, ठीक है, इसमें उत्तर भी कॉल जो है वो साहिबैन का है, मुस्तवी कॉल जो है इसमें वो साहिबैन का है कि 40 से 60 में जो है ना, बकरियों का हिसाब जो है अफगान भेड़ को दुबे को कहते हैं, मांस बकरी है 1 से लेकर 39 फर्स्ट एंड फिल फेयर घोड़ों के ऊपर, घोड़ों के अंदर देखेंगे इमाम साहब के नजदीक क्या है कि वो घोड़े जिनका गुजारा चढ़ने के ऊपर होता है और तजारत के लिए उनके तबीयत से पाक है, तजारत के लिए हो, यानी वो घोड़े जो तजारत के लिए हो, बेचने खरीदने के लिए पाले गए हैं, पब्लिश की जाती है तो बेचा जाता है, तो उनको तो इत्तेफाक सबके नजदीक आता है, मालियत भी उनकी मालियत हो, वो जो सामान सवारी जहाज के लिए और चलने वाले उनसे जुकात नहीं है, जो साइमा हो, साइमा से क्या मुराद है, जो बाहर पाए कुदरती घास के बचा, कुदरती घास के ऊपर चढ़ते हैं वो साइमा, यानी जो बाहर चढ़ने के लिए गए ना जैसे वो साइमा, तो जो घोड़े साइमा हो और दूध और नस्ल के लिए पाले जाए, जैसे घोड़ी है दूध के लिए या उसकी नस्ल के लिए, तो घोड़ी का जो दूध है ये जा सकता है, घोड़ा जो है अपनी जात के दबाव से क्योंकि हलाल है, इख्तलाफ जो है वो जगह ही है इमाम वलीफा रहमतुल्लाह के नजदीक बवजह आला जिहाद के मामले में, और साहिबैन के नज़दीक अगर इतलाक की किल्लत है, बस हमारे यहाँ उर्फ में चूंकि घोड़ा खाया नहीं जाता तो उसकी वजह से जो है ना वो आपको फूट छोटे उठा के ले जाएंगे। अगर मुज़क्कर और मुअन्नसों के इमाम साहब के नज़दीक दूध नस्ल के लिए पाले जाए तो उन पर ज़कात में इख्तलाफ है, ना चाहे अगर मुज़क्कर और मुअन्नस मिले जुले हों तो इमाम साहब के नज़दीक हर घोड़े के बदले में एक दीनार ये कीमत लगा के 40 पैसा, अइमा सलासा साहिबैन के नज़दीक घोड़ों पर ज़कात नहीं है, तभी कॉल इमाम साहब का तो जाफत होने के, अगर सिर्फ मुज़क्कर घोड़े हों ज़ाहिर बात है मुज़क्कर घोड़ों में नस्ल पढ़ने का तमाम नहीं है, इमाम साहब के राजे कॉल के मुताबिक उसमें फिर ज़कात नहीं है। इसमें वतन की बात अगर देखिएगा इसमें एक लफ्ज़ आ रहा है वलैसा बिफ़ुसलानी वलहमलानी वलजादी लिसदक़तिन, फुसलान हमलान अजादी इनसे क्या मुराद है, फुसलान से मुराद वो छोटा बच्चा ऊँटनी का जो अपनी माँ से जुदा कर दिया गया, अजाजील अजूर की जमा है गाय का बच्चा, ये क्या इस मार्फत फर्क है कि नजदीक बच्चे जब अकेले अकेले हों तो उनके ज़कात नहीं, अगर बड़ों के साथ हों तो उनके ताबे होकर ज़कात लाजिम आएगी। यानी कि सिर्फ बच्चे बच्चे हैं, गाय के सिर्फ बछड़े हैं और या ऊँट के सिर्फ बच्चे हैं तो उनके ज़कात नहीं है, और अगर बड़ों के साथ हों तो उनके ताबे होकर ज़कात लाजिम होगी। मतलब ज़कात में जो है बड़ा जानवर लेंगे छोटा नहीं, और इमाम हुसैन रहमतुल्लाह नज़दीक उन्हीं बच्चों में से लेंगे, उनका भी कौल तरफ फैलता है। काम काज के लिए जानवर रखे हैं आपने, काम काज के लिए रखे हुए अवामिल बोझ उठाने वाले, अलूफा जिनको आप चारा डालते हैं, सदका जो लेने वाला है वो ना तो बहुत उमदा माल ले ना बहुत घटिया माल ले, वो या खुद वस्त वो दरमियाना माल ले। मन का ना वो निसाबन, जिसके पास कोई निसाब है, दिन से ही अगर एक शख्स साहिब निसाब है यानी निसाब के बकदर माल का मालिक हुआ हुआ है, और फिर साल के दौरान ही उसके पास क्या हुआ कि उसकी मिल्कियत में इतना माल आ गया, चाहे वो किसी भी किस्म का निसाब का मालिक हो, तो उसको साथ ही मिलाया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी के पास 1,00,000 रुपये है, वो साहिब निसाब बन गया, फिर उसके बाद उसके पास माल कम होता रहा, कम बेची जाती थी, साल के इख्तिताम पे उसको एक दिन पहले 2,00,000 रुपये और मिल गए, तो ये नहीं करेंगे कि 2,00,000 के ऊपर अलग से साल गुजारेंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम। जो पिछला एक निसाब चल रहा है ना उसके साथ ही उसको मिलाकर हम कहेंगे 3,00,000 रुपये ज़कात दें, 1,00,000 पिछला था, 2,00,000 रुपये साल पूरा होने से पीछे 2 दिन पहले मिले, तो उसको साथ मिलाकर 3,00,000 रुपये ज़कात दें। जितने भी निसाब सोने में चांदी में और ये जानवरों के जितने भी निसाब हैं, सब निसाबों में यही ज़ाबता है कि अगर साल के दौरान में साल पूरा होने से पहले पहले जिस वक्त निहाया को देखा जाता है, विदाया को देखा जाता है, निहाया को देखा जाएगा, दामे देखेंगे और इख्तिताम भी देखेंगे, शुरू में कितना निसाब का मालिक था और साल पूरा हो जाने के बाद कितना निसाब है, चाहे वो कुछ निसाब एक दिन पहले ही उसके पास आया हो, फिर नया से ऐसा निसाब शुरू होता है। अगर बिलफर्ज ऐसा हुआ कि 1,00,000 रुपये आया, साहिब निसाब बन गया और साल के दरमियान में नील हो गया, बिल्कुल सिफर हो गया, ख़त्म हो गया निसाब, ख़त्म हो गया, तो फिर अब नए से ऐसे निसाब का शुमार होगा जब भी मालिक बनेगा। ये एक इबारत में आ रही है कि सभी ये बने तगलुक साइमती शेयर, ये बनो तगलुक के लोग कौन लोग थे, ये असल में अरब थे, ये अरब थे और ईसाई थे। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के ज़माने के अंदर चूँकि ये ईसाई थे और ज़ाब्ते के मुताबिक इनसे फराज बनता था, ज़िम्मी थे, इन्होंने कहा कि हमें शर्म आती है कि हम अरब हों और अरब होकर हम जो है ना वो फराज दें, तो आप हमसे ज़कात ही वसूल करें, ज़कात ही हमसे वसूल करें, चाहे दुगनी मुसलमानों से दुगनी ज़कात वसूल कर लें, लेकिन हम वही हम ज़कात कहकर ही देंगे। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मशवरा किया सहाबा कराम का, फिर उनको कहा कि भाई ये है तो फराज ही, पहले तुमको ज़कात ना मिले, तो वह ज़ात के तवार से तो वो फराज ही है, भले उसको ज़कात नाम तब्दील भी कर लिया जाए तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो बनु तगलुक के जो बच्चे हैं उनके ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी फिर साइमती सही यानी कि जो बच्चों यानी बच्चों से मराज यहाँ पे वो आ रहे हैं जानवर फिर साइमती ही जो साइमा जानवर है कुछ भी नहीं है। वाल मराती माल रजई में औरत के ऊपर बनु तगलुक की औरतों पे वही लाजिम है जो उनके मर्दों पे लाजिम है, यानी जिस तरह से मुसलमानों के बच्चों को भी ज़कात नहीं फर्ज होती, इस तरह से इनके बच्चों पर ज़कात फर्ज नहीं है, इनके चाहे साइमा जानवर ही हों حالانکہ المال اگر مال ہلاک ہو جاتا ہے زکوٰۃ کے وجود کی بات سے پتہ تو زکوٰۃ جو ہے ثابت ہو جائے گی. من قدم زکوٰۃ الحول اگر سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ کو اس نے پہلے مقدم کر دی ہے اس حال میں کہ مساق مالک تھا جائز ہے. جز التاجر الاکثر صنعت اگر سال سے پہلے زکوٰۃ کو سال پورا ہونے سے پہلے اگر وہ پہلے زکوٰۃ نکال تو جائز ہے. فضل فی فضا چاندی کا جو نصاب ہے مالی تجارت بیچنے کے لیے نہ ہو ورنہ صرف اگر تو ڈیری فارم میں جسے گائے ہیں اور اس نے اس کو دودھ کے لیے رکھا ہوا ہے تو پھر ان گایوں کے اوپر نہیں آئے گی کیونکہ ان کو خود چارہ دیا جاتا ہے تو وہ روفا میں سے چلے گئے. ہاں اس کی جو آمدنی ہے اس کے اوپر ہوگی آمدنی کے اوپر سکھاتا ہے. یہ نوٹس کی تو دیکھیے گا چاندی کا نصاب فکر کی جتنی کتابیں ہیں ان میں قدیم نصاب لکھا ہو قدیم نصاب کیا ہے کہ 200 درہم پہ 5 درہم اور 200 درہم کے اوپر 5 درہم آئے. آپ ذرا یہ دیکھیے گا یہ اب درہم جو ہے وہ 1 درہم کی مقدار کتنی ہے. 1 درہم کی مقدار ہمارے یہاں اس وقت نا مروجہ نظام 2 ہیں اب اور بھی آؤ گے. ایک تو ہمارے یہاں تولے عورتیوں کا احسان ہے یہ ہندوستانی نظام تولے کا رتی کا معاشے کا معاشا تولا رتی یہ ہندوستانی نظام. دوسرا نظام ہمارے یہاں جو چل رہا ہے وہ برٹش ہے وہ کلو کا گرام کا. تیسرا جو ہے وہ ہے نظام اونس ہمارے یہاں نہیں ہے نہیں رواج برابر نہیں ہے باہر کے مالک کے اندر ہے آنس کا حساب. تو آنس کو اتنا میں نے بیان نہیں کیا اس میں بس مقدار لکھ دی ہے بنیادی گرام کو اور تولے معاشرتی کو سمجھایا گیا کیونکہ سونے کا جو چاندی کا جو نصاب ہے 200 درہم سے 52.5 تولے چاندی کیسے بنتی ہے اس کو بھی سمجھنا ہے کہ ہم جو کتابوں میں کتاب لکھا 200 درہم تو 200 درہم سے 52.5 تولے چاندی کیسے بن گئے یہ دیکھیے گا. 1 درہم کی مقدار ہے 3.1 گرام اور اگر معاشے اور رتی میں دیکھیں تو 1 درہم جو ہے وہ 3 معاشا اور 1.2 رتی کا یعنی کہ 25.2 رتی بن گئے. وہ کس طرح سے اصل میں جو یہ دیکھیے نا سمجھے جو تولا ہوتا ہے نا تولا ایک تولے کے اندر کیا ہوتا ہے ایک تولے میں آتے ہیں 12 معاشے. ایک تولا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 12 معاشے کے برابر اور 1 معاشے میں کتنی ہیں 8 رتیاں یعنی تو تولے میں کتنی رتی ہوئی ایک تولے میں کتنے ہیں 12 معاشے اور 1 معاشے میں کتنے ہیں 8 تو 8 کو 12 سے ضرب دیں 96. ایک تولا میں 96 رتی ایک تولا کے اندر جو ہے نا 96 رتی ہے ایک تولا 96 رتی 12 معاشے یہ برابر ہے سب نصاب میں. تو ایک تولے کا اب پیچھے واپس آئے کہ 1 درہم جو ہوتا ہے وہ اس میں 3 معاشے 1.2 رتی آ رہی ہے. 1 درہم میں جو ہے وہ 3 معاشے 1.2 رتی آ رہی ہے تو 3 معاشے کے اندر 12 رتیاں بن گئی نا 12 12 12 یعنی 8 8 تو 8 3 24 ہو گئے. 1 معاشے میں 8 رتی تھی 1 معاشے میں کتنی تھی 8 رتی تو 3 معاشے میں کتنی ہوگی 24 رتیاں اور آگے سے 1.2 رتی جمع کر دیں یہ اوپر درہم والی لائن پہ ہوں گے. 1 درہم جو لکھا ہوا ہے 1 درہم 3 معاشے 1.2 رتی تو اسی کو آگے مساوی کیا ہوا 25.2 رتی 25 6 2 3 के साथ बनी, तीन माशे को भी अपने रत्ती में तब्दील कर दिया, तीन माशे के 24 रत्ती बने। देखिए जी यहाँ पे समझ में ना आ रहा हो, वहाँ पे तालीम हाथ खड़ा करते, उसको समझ में नहीं आ रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा, क्या बात समझ में नहीं आई? बस ये निज़ाम था, अभी चल रहा है हमारे हाथ। सोने चांदी के जो जेवरात बनते हैं तो उसमें तोले का भी हिसाब चलता है, एक तोला सोना प्लेट के अंदर, तो ये हिसाब था तोला। अब इस वजन का पैमाना में रखा हुआ तो तोला का मतलब उन्होंने कहा कि तोला जो होते हैं ना वो 12 मार्शल के बराबर होता है एक तोला, और मार्शल किसे कहते हैं उन्होंने, मार्शा 8 होती हैं। अब रत्ती से मुराद आगे आ जाएगा, रत्ती कितनी है तो ये अब उस हिसाब से हमने जरब दिया उसको, एक तोले के अंदर 12 माशे आ गए, एक माशे के अंदर 8 होती होगी तो एक तोले में 96 बन गई, क्यों 8 को आप 12 से जरब देना 96 बनता है, तो 96 इस तरह से बनती है। रत्ती सबसे छोटा इस निज़ाम में सबसे छोटी जो इकाई है ना, छोटा जो वजन है वो रत्ती है। जैसे हमारे इसके हिसाब के अंदर जो ग्राम है ना, किलोग्राम, एक किलो के अंदर कितने होते हैं 1000 ग्राम, एक किलो जो है 1000 ग्राम मिलकर एक किलो बनता है, और ग्राम जो होता है उसमें कितने होते हैं मिलीग्राम होते हैं। अब मिलीग्राम ये आम वजन के अंदर ये सबसे छोटा पैमाना है, इससे जो बड़े हमने मेयारात होते हैं बहुत बारीकी में जाना होता है, तो इससे फिर और वजन के मेयारात तब्दील हो जाते हैं, और मेयारात से और स्टैंडर्ड से उसको नापा जाता है। तो जो किलो है हमने कहा जनाब एक किलो का बाट है, तो असल में क्या किया, बस देखिए कोई भी पैमाना जब बनता है ना, तो आप उस पैमाने के लिए आपको कोई स्टैंडर्ड कह लें, कोई मेयार कह लें बनाना पड़ता है। क्या किया अब जब अंग्रेजों ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पकड़ देना ये समझ लें कि आप आसान देहाती जबान में कि एक वटा पकड़ा उसको उन्होंने कह दिया किलो, अब उन्होंने उसको किलो कह दिया और उन्होंने उसको ना म्यार उसको मुकर्रर कर दिया भाई पूरे मुल्क में इसके बराबर बराबर बना के जारी कर दो कि एक किलो है, ये किलो होता है, तो हर जगह वो जारी हो गया कि ना ये इस वजन के बराबर जो होगा वो एक किलो होगा। अब उसको महफूज उन्होंने कर दिया, ये जरूरी था इंतजाम को जारी करने के लिए, जो असल है ना चाहे ये मीटर है ये किलो है, इनकी जो असल है वो महफूज है, ठीक है, तो असल महफूज रखी कि भाई जो इससे जारी किया गया था असल पैमाना जो था वो ये था जिसको मेयार बना के जारी किया गया होता ना चिका के नाम सात रुपये आप कहते हैं ना मेरा किलो अलग है इसका किलो अलग है, तो एक उस मेयार को चेक करने के लिए आप कहें ना वो बरतानिया में जाके देखो वो जो म्यूजिक रखा हुआ है वो उसके साथ बराबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो ये इसी तरह से तोले रत्ती का हिसाब। तो अब एक दिरहम जो चांदी का एक दिरहम होता था वो 3.1 ग्राम के बराबर है, और अगर उसको आप तोलों के अंदर तकसीम करें तो एक दिरहम जो होता था वो 25.2 रत्ती के बराबर होता है। तो अब 200 दिरहम को जरब देना है, एक दिरहम जो है वो कितना बन रहा है, हमने कहा कि एक दिरहम है वो सागी 540 रत्ती, और ये 3.1 ग्राम आ गया। अब निसाब ज़कात का क्या है, वो है 200 दिरहम, जो किताबों में फिक्र किताबों में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि 200 दिरहम से कम पे ज़कात नहीं है, तो अब आपने 200 दिरहम को आपने क्या करेंगे, जब एक दिरहम कितने का है 200 कितने का होगा ज़रा देंगे, इकाई आई हुई है ना हमारे पास वही जाप्ता जो भी समझाया, तो भाई किसी चीज़ को आपने सबसे पहले इकाई सबसे कम एक का निकालते हैं जब आपने ज्यादा का मालूम करना होता है तो उस एक को आप जरब देते हैं, ठीक है, और एक को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, तकसीम करते हैं। तो अब आपने एक धर्म का आपके पास आ गया ना वजन, एक धर्म का वजन कितना है जी, एक धर्म का वजन 25 चार या 2 रखी होता है, तो दो धर्म का वजन कितना है, 200 को जरब दे दो, 200 25 4 2, तो ये कितना निकल जाएगा, रत्ती रत्ती निकल आएगा आपके पास, तो ये आपके पास निकल आए 5040 रत्ती। और अगर एक धर्म का वजन था 3.1 ग्राम, ठीक है, तो 200 धर्म का वजन कितना निकल आया, 612.36 ग्राम। ये चांदी का निसाब हुआ ग्राम के अंदर, 612 ग्राम आ गया इसके अंदर। अब इसको हमने तोले में तब्दील करना है। अब इसको उल्टा चलेगा, वो उल्टा किसान चलेंगे, देखें नोट्स में देखिएगा, एक तोला 12 माह निकला, एक माह 8 रत्ती, एक तोले में 96 रत्तियां आ गई, ठीक है। अब हमने कहा कि एक तोला हमारे पास ग्राम निकले हैं ना, 612 की ग्राम निकला। अब तोले का फर्क है, एक तोला जो खलीजी ममालिक है और पाकिस्तान है, पाकिस्तान में खलीजी ममालिक, खलीजी ममालिक से मतलब क्या, अरब ममालिक, दुबई है, सऊदी अरब है, बहरीन है, इन ममालिक के अंदर पाकिस्तान में तोला होता है ये बराबर होता है 11.67 ग्राम। हिंदुस्तान में फर्क है, इंडिया के अंदर एक तोला होता है 10 ग्राम के बराबर, 69.10 आ रहा है, एक तोला 10 ग्राम के बराबर, उनका तोला छोटा है, हमारा तोला बड़ा है। तो पाकिस्तान में एक तोला 11.67 ग्राम के बराबर बन रहा है, और औंस का भी सामने जो मैंने लिखा हुआ है, औंस का अगर आपने अच्छा आप देखें, अब हमने अब एक दिरहम के निकाले थे, सबसे नीचे एक दिरहम का निकला था 25.2 रत्ती, 200 दिरहम की बनी 5040 रत्ती, एक तोला बराबर है 96 रत्ती के। अब 5040 को 96 को तकसीम करने की, क्यों तकसीम करेंगे, थोड़ी देर समझे ना, आप रत्ती से आपने तकसीम बनानी है ना, उसके अंदर तोला बनाने, 8 रत्ती है उसको तोला बनाए, बनाए तोला 8 रत्ती, पहले ये जान याद रखें ना, तो तोले के अंदर कितनी रत्ती आती है, पहले वो बनाए तौर पर आप याद रखें, तो तोले के अंदर रत्ती कितनी आती है, 24, ठीक है। तो पहले आप वो जब आप याद कर लेंगे कि जी एक तोले के अंदर रत्ती कितनी आती है या माशा कितने आते हैं, तो आपको साल याद होता है, जिसे लिखा हुआ ना मैंने आपको, तो एक तोला 12 माशा है, ठीक है ना, तो एक तोले के अंदर हमने हिसाब रखनी 96 रत्ती, ठीक है। अब अगर मैं आपको सिर्फ इतना कहूँ कि भाई 96 रत्ती कितने तोले बनते हैं, आप क्या कहेंगे, एक तोला। और अगर मैं आपको कहूँ कि 5040 रत्ती कितने बनते हैं तोले, 96 रत्ती एक तोला बनता है, 96 को दुगना करते हैं आप, 96 को दुगना करें आप कितना बनेगा, 90 180, और 180 को 6 जमा करें 12, 192 रत्ती कितने बने, 9 तोले। अब बजाय से कि आप यूनियन करके हिसाब करें, इसलिए तरीका क्या है, 1/6 आप अगर आप थोड़ी देर भी कहने का ना कि 192 रत्ती 2 तोले, ये हो गया ना, ये ठीक आगे समझ में। हमने किया क्या है कि हमने मैंने 96 को से मैंने हमने बनाने थे कि तोले, यानी 96 का अगर हम कहेंगे 192 कितने तोले बनते हैं, तो हमने क्या किया है कि हमने 192 को तकसीम कर दिया 96 को, आपको मैं उल्टा हिसाब चलो यूँ कहूँ यूँ हाथ रखूँ इधर मैंने हाथ रखा ओके आपको पहले मैंने सबको याद करा दिया कि ना एक तोले में कितनी रत्ती है अब मैंने आपको कहा कि ना आप 192 रत्ती तोले बनाओ तो आप क्या करेंगे आप 96 पे तकसीम कर दीजिए 96 पे तकसीम करेंगे तो हासिल इधर क्या आ जाएगा दो तोले अब मैं आपको ये कहता हूँ कि जब आपने 192 को 96 में तकसीम किया 192 की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ 5040 तो 5040 से को तकसीम कर दें 96 पे निकाले कैलकुलेटर तकसीम करें 52 निकल आया अब अमलन तकसीम करें ना ज़रा कैलकुलेटर से मोबाइल पे कैलकुलेटर है तकसीम करने बटन तो 52 निकल आया असल में दो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हिसाब का तीन चीज़ें दरअसल इंजामी या तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हिसाब का बहुत ज़्यादा होता है अगर आपका हिसाब कमज़ोर है ना तो आपको अच्छा खासा जोर लगाना पड़ेगा सिखाने के लिए एक ज़कात का हिसाब इसमें थोड़ा सा हिसाब का ये सिर्फ ज़कात के हिसाब में तो तब्दील करने का हिसाब सिखाना पड़ेगा इसमें इतना दूसरा जो हिसाब का असल इस्तेमाल होता है वो मीरास मीरास के अंदर अगर ताकि तो हिसाब कमज़ोर है उसकी मीरास और मीरास से ज़्यादा इस्तेमाल हिसाब का सबसे ज़्यादा आता है हिसाब और साथ में ज्योमेट्री का और अलजबरे का यानी अलजबरे का भी ज्योमेट्री का भी और हिसाब का भी तीनों का इस्तेमाल इसका फल किया सिमत किबला निकालना है और अभी मैंने आपको जो सिमत किबला में दायरा हिंदिया समझाया था ना दायरा हिंदिया में फार्मूला निकालना है आपको जो शुमार के संबंधित फार्मूला लगाना है वो सारा ज्योमेट्री के ऊपर और हिसाब के ऊपर सोने का निसाब इसलिए हमारे जो दारुल देवबंद का जो निसाब था दारुल देवबंद के निसाब में और कासिम नाम की उसको दाई तौर पर तो दारुल देवबंद के निसाब में अकलदस ये ज्योमेट्री की किताब है यानी अश्कार इन अश्कार इसे कहते हैं शक्लों का इल्म होता है जो ज्योमेट्री अब कहलाता है अकलदस ये निसाब में शामिल थी उसकी हदीस की और रियाजी के लिए ये उसी लिए थी क्योंकि भाई तालबों को अगर नहीं पढ़ाई जाएगी तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आएगी अब उसकी साहब सोने का निसाब एक दिनार जो होता है वो सोने का मिसकाल चलता है तो मिसकाल यहाँ पे 200 ना गलत लिखा हुआ है 20 मिसकाल है ये 200 गलत लिखा हुआ 200 मिसकाल नहीं 20 मिसकाल दिनार का जो वजन अच्छा अब आपके सामने जो कि दिरहम का वजन पीछे निकल आया ना चांदी में कि दिरहम कितना है 3.1 ग्राम एक दिरहम कितना बना 3.1 ग्राम तो महर की जो अकल मिकदार है वो कितनी है 10 दिरहम से कम हक मेहर नहीं हो सकता 10 दिरहम कितना ग्राम बना अगर 1 दिरहम 3.1 ग्राम का है तो 10 कितना बना 10 ग्राम देना 3.1 था तो कितना बन गया तकरीबन 31 ग्राम चांदी का 10 ग्राम का वजन इस वक्त क्या चल रहा है रेट क्या चल रहा है 1000 तो नहीं 800 चल रहा है 800 है 700 है उसके लगभग चल रहा है 10 ग्राम चांदी का वजन तो अगर 800 लगाएं 10 ग्राम चांदी का वजन तो तकरीबन आप यूँ कह लेंगे कि 2500-2600 आजकल का जो रेट है उसके हिसाब से हम कह रहे हैं बात 2500-2600 ये महर की अकल मिलता है और हद सरका हाथ काटने की अकल मिकदार क्या है 10 दिरहम से कम की अगर चोरी हुई तो हाथ नहीं काटे जाएंगे इसका मतलब ये होगा कि 2400 अगर आप लगाते हैं 2500 से कम की चोरी है तो हाथ नहीं है, 2500 ये 2500 से ज़्यादा की चोरी है तो हाथ कर लिया। महारे फातमी का भी इसमें देखे हर आपको नजर आ रहा है, ये सोने के हिसाब के अंदर लाइन नजर आ रही है महारे फातमी। लोग बड़े शौक से जो है ना वो रुपाते हैं 33 रुपए क्योंकि हक में शरे रखना है, बड़े जोश से आते हैं जी हमने हक में शरे रखना है, शरे हक में रखना है। 33 रुपये बिल्कुल भी नहीं है शरई हक में, 33 रुपये तो बन नहीं सकते। अगर किसी ने 33 रुपये रखवाए हमारे मिसल आएगा क्योंकि माल की अकल मिकदार जो है वो 2400-2500 रुपये बन रही है 10 दिरहम की, और 10 दिरहम से कोई कम अगर महर रखता है हक में रखता है तो महर मिसल आता है उसको। अबू नजी से फातिमा रजी अल्लाह तआला उनका हक महर कितना था, उनका हक महर की जो तादाद मिलती है वो तफसील मिलती है दराहम के लिहाज से, उसको मैंने दरारात से मुझे लिखा हुआ है 1.53 किलो चांदी, 1.5 किलो चांदी यानी 133 तोले बनते हैं, 133 तोले चांदी के, 52.5 तोले चांदी यानी अगर तोला अगर आप ग्राम के हिसाब से हम कहें ना कि 800 है तकरीबन 1.5 लाख बन जाएगा आपका, 1.5 लाख रुपये बन जाएगा सही फातिमा रजी अल्लाह तआला का हक में आज तक के जमाने के हिसाब से, वो 33 रुपये पा देता है। सोने के देखें एक मिसकाल जो है वो 4.5 माशे इसी तरह से रखी है तकसीम किया हुआ 4.4 ग्राम का बनता है, वही तरीका जो पीछे है उसी तरीके के मुताबिक जब एक मिसकाल 4.4 ग्राम का है तो 20 मिसकाल या भी 200 मिसकाल 20 मिसकाल जो है वो फिर क्या बन जाएगा, वो 87.48 ग्राम बनता है, 720 रतियाँ बनती है। तो रत्ती को हमने अगर तकसीम करना हो तोले में तो 96 से हम जरा तकसीम करते हैं ना, तो 720 को आप तकसीम करें 96 पे, आपने 96 720 को तकसीम किया, नीचे हमने ये किया था ना 5040 रत्ती को हमने तकसीम करना था तोले में, तो हमने क्या किया था 5040 को तकसीम किया था 96 पे। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी रत्तियाँ आई हैं 720 रत्ती, तो तकसीम करना तोले पे 96 से इसी तरह तकसीम करना, तो 7.5 निकल आएगा तोले, तो 7.5 तोले सोना का निसाब बन गया, चांदी का निसाब 52.5 तोले चांदी, इस तरह फसल फ्लोरूस। अच्छा बात वाजिब की फ्लोरूस की जा रही है, जाति सामान के अंदर ज़कात फर्ज है, जितना भी कब जब उसकी कीमत निसाब को पहुंच जाए, चांदी के निसाब को या सोने के निसाब को पहुंच जाए, और कितनी कीमत लगाई जाएगी उसकी कीमत इस तरह लगाई जाएगी बीमा व अनफॉर मसाकीन, जो इसमें मसाकीन का ज़्यादा फ़ायदा है वो कीमत लगाई जाएगी। पैदाकार निसाब कामिल की तरफ है हौली, अगर निसाब जो है वो कामिल था साल के दोनों किनारों पे तो नुकसान और फिर बैन हज़ारी का, अगर बीच में साल के दौरान में कमी भी हुई है तो ये ज़कात को साखित नहीं करेगा, और तज़म्मुक कीमत अल अरूज़ इला ज़हबी व फ़िज़ाती हत्ता यतिम अगर किसी के पास कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ रुपए हैं, और उनमें से हर एक निसाब को नहीं पहुंच सकता। अगर हम आज के जमाने की लिहाज करते हैं तो 52.5 तोले चांदी हैं, पैसे तकरीबन अगर 800 रुपये ग्राम से लगाया जाए 612 बनता है आपका, अपने करना सका इसका। तो अगर 800 ग्राम हो, 800 रुपये रेट हो हर 10 ग्राम का, तकरीबन ये 48,000 कुछ बन जाएगा चांदी का निसाब। 36 है ना ग्राम चांदी का निसाब, तो हर 10 ग्राम का 800 है, तो 612 को तकसीम करेंगे 10 के, हमने 10 पे तकसीम किया तो 61 निकला, 61 को ज़रब दें 800 से, तो हाँ तो 48,988 ये बन रहा है चांदी का निसाब। अगर 800 हो, अब रेट का बता नहीं, देख लें 800 है या 700 है, अगर 700 है तो ज़ारी का फर्क तो पड़ जाएगा। ₹37,000 आज 37,782 रुपये चांदी का निसाब बन रहा है आज के चांदी के रेट के हिसाब से। यानी इस शख्स के पास 37,782 रुपये पड़े हुए हैं, तो वो उसके ऊपर ज़कात आई माले तजारत इतना है, यानी किसी के पास इतना तजारती सामान है जो आज के रेट के हिसाब से बन रहा है, तो वो ये इसके पास ज़कात आ जाएगी। अच्छा अब मसला क्या हुआ, ये क्यों मैंने निकाला रेट, इसलिए निकाला ये मसला समझाने के लिए, किसी के पास 10,000 रुपये जो है ना वो नकद पड़ा हुआ है गुरु से जायद है, चांदी का निसाब 52.5 तोले चांदी था, उसके पास 1 तोला चांदी पड़ा हुआ है, ये 2 तोले चांदी पड़े, और सोना उसके पास क्या है 1 तोले सोने की सिर्फ अंगूठी है, सोने का निसाब 7.5 तोले बना था। तो अब सोने के निसाब से देखा जाए तो सोने का निसाब पूरा नहीं है, 1 तोला सिर्फ सोना है। चांदी के निसाब से देखा जाए तो चांदी का निसाब भी पूरा नहीं है, 5 तोले चांदी है। और अगर हम उस चांदी के लिए ठीक है तो 5 तोले इसके पास चांदी है और 1 तोला सोना है और 10,000। अब क्या इस शख्स पे ज़कात आएगी या नहीं आएगी? हक ना उसके पास रुपयों के हिसाब से अगर 10,000 को देखें तो 10,000 से चांदी का निसाब नहीं आ रहा, ठीक है, किसी एक का निसाब नहीं पूरा हो रहा। तो अब इसके अंदर क्या होगा? इमाम साहब का और साहिबैन का इख्तलाफ है। इमाम साहब क्या फरमाते हैं? इमाम साहब फरमाते हैं कि कीमत के लिहाज से निसाब को मिलाया जाए। कीमत के हिसाब से निसाब को मिलाने का मतलब क्या है कि वो ये फरमाते हैं कि इनमें से हर एक की कीमत लगाओ, 5 तोले चांदी की कीमत लगाओ, सोने की कीमत लगाओ, 1 तोले सोने की कीमत लगाओ और 10,000 रुपये इन सबको जमा करो। जब इन सबको जमा कर दो और जमा करने के बाद देखो कुल कितनी कीमत बन गई। मिसाल के तौर पे 1 तोला सोने का रेट अगर आज 40,000 है तो कहते हैं 40,000 रुपये 1 तोला सोने के लगाओ, 5 तोले के देखो कितने पैसे बनते हैं वो लगाओ और 10,000 इन सबको जमा करके देखो क्या चांदी का निसाब पूरा हो रहा है या सोने का निसाब पूरा हो रहा है। सोना या चांदी किसी एक का निसाब पूरा हो जाए जिसमें फुकरा का ज़्यादा फायदा है, अनफॉर्मल फुकरा। चांदी सस्ती होती है आमतौर पे तो वो कहते हैं कि चांदी का जो है ना वो उसमें निसाब से अब इसके ऊपर ज़कात आएगी क्योंकि तो इसके ऊपर 1 तोला सोना ही जो है ना वो 40,000 का बन रहा है आजकल के रेट के हिसाब से, अगर 40,000 रुपये है तो इसके ऊपर ज़कात आ जाएगी। हालांकि हर कोई एक निसाब भी इसके ऊपर पूरा नहीं है, ना चांदी का ना सोने का। अब इसका सीजन का मतलब पता क्या है? किसी शख्स के पास आजकल के ज़माने के पास किसी खातून के पास अगर एक सोने की अंगूठी है, एक सोने की अंगूठी है और उसके पास कोई और निसाब होना ज़रूरी है, उसके पास 500 रुपये भी अगर ज़रूरत से ज़ायद पड़े हुए हैं तो उसके ऊपर ज़कात, क्योंकि 1 तोला सोना जो है वो चांदी के निसाब को पहुँच रहा तो उसके ऊपर ज़कात आ जाएगी, ज़कात पड़ जाएगी। ये जो हम कमेटी देते हैं ना, कमेटियाँ डाली होती हैं तो कमेटी के अंदर जो रकम हम देते हैं ना, दो हैसियतें होती हैं। एक होता है कमेटी जब आप दे रहे होते हैं या तो नहीं होते, होली वाली कमेटी और वो जो लकी कमेटी होती है उसकी बात नहीं मैं कह रहा, मैं शरीफाना कमेटी शरीफाना कमेटी जो जिसमें जितनी रकम दी जाए उतनी ही वापस निकले उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बॉलीवुड लकी रिक्वेटी समझते बॉलीवुड कमेटी लकी वाली कमेटी दोनों में फर्क है। लकी कमेटी ये होती है कि 200 बंदे इकट्ठे कर लेते हैं अपना 200 2,000 2,000 पे दे रहे हैं, ठीक है, अब 200 बंदे आपने इकट्ठे कर लिए और हर एक से आप ले रहे हैं कितने आप ले रहे हैं हर एक से 2,000 पे, तो उसमें क्या है कि आपने 2,000 रुपये करके ना बंदे इकट्ठे किए और बंदे आपने इकट्ठे किए हैं 200 और हर एक से आप ले रहे हैं 2,000 रुपये, लाख बंदे आप ये 4,00,000 रुपये जमा हो गए। कुलंदाजी की जाएगी जिसका नाम निकल गया उनके 4,00,000 वो फारे बाकी सारे नहीं नहीं और ही देगा बाकी सारे देते रहेंगे और 200 में से एक निकल गया ना आपका नाम निकल गया आप 4,00,000 रुपये दे के आप बाहर अगले महीने और एक और बंदा शामिल होगा 200 का पूरा करना है ना उन्होंने अगले महीने एक और बंदा शामिल हो जाएगा फिर कमेटी से अंदाजी करेंगे कोई फारिग यानी जो है ना वो करते करते करते यानी तो अंदाजे करते हुए करते जब तक ये 200 के 200 बंदे पूरे नहीं हो जाते तो इसी तरह से तो अंदाजी होती रहेगी जब तक ये 200 पूरा हो जाए 200 को मिल जाए जो मुद्दत होती है। ये सीधा सादा सादा जुआ है, जुआ है हराम। तो चला गया। अब इसमें जुआ इसके आशय में जिसने 2000 रुपये दिए तो 4 लाख मिल गए उसकी तो मौज। और जो ऐसा भी होगा कोई वो आखिर तक बेचारा पैसे भरता रहेगा और आखिरी क्योंकि कमेटी जो जो बंदे कम होते जाएंगे आगे अगली तो रकम भी कम होती जाएगी तो उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। मुद्दत मुकर्रर की होती है ना, यानी सब चलती जाएगी हमेशा चलती जाएगी कमेटी। मुद्दत मुकर्रर की 2 साल तक चलेगी, 2 साल तक जितने लोग उनको अंदाज निकली निकल गई नहीं निकली तो जाए बैठे जुआ है ना। ये लकी होगी। दूसरी होती है बोली वाली कमेटी। बोली वाली कमेटी क्या होती है कि कमेटी के शुरका महदूर होते हैं और मिसाल के तौर पे 20 शुरका है, हर बंदा जो है ना वो 50,000 रुपये दे रहा है। तो 20 को 50,000 रुपये अगर हर बंदा दे रहा है तो 10,000 लगा लें कि 10,000 बंदा जो है ना वो 2 लाख रुपये बन गए इसका। अब क्या होगा कि 2 लाख रुपए की कमेटी बन गई, 2 लाख रुपए हर महीने की जब कमेटी निकलती है तो वो कमेटी को अंदाजे करके कहते हैं ना आप कि 2 लाख रुपए कमेटी है जिसको अभी फौरन चाहिए, यानी कमेटी के अंदर ये तय नहीं करते कि कमेटी किसकी होगी, कहते हैं कि जिसको ये कमेटी अभी फौरन चाहिए ना तो वो 2 लाख के पीछे कितने पैसे छोड़ता है बोली दे। एक बंदा कहेगा जनाब मुझे मैं 2 लाख रुपये के पीछे जो है ना ये 95,000 रुपये की मैं देता हूँ, यानी मैं 5,000 छोड़ता हूँ और मुझे कमेटी दे दो। दूसरा कहने मुझे ज़्यादा ज़रूरत है मैं 6,000 छोड़ता हूँ। तीसरा खड़ा हो जाएगा नहीं ना मुझे ज़्यादा ज़रूरत है मुझे फ़ौरन चाहिए मैं 7,000 छोड़ता हूँ। ठीक है तो वो पैसे जो 2 लाख इकट्ठे हुए हैं तो जिसके नाम बोली हो गई उसके बाद कोई नहीं खड़ा हुआ तो अब ये बोली के अंदर क्या हुआ कि 7,000 जिसने छोड़े हैं उसको मिलेंगे कितने? 91,000। देगा कितने? ये 2 लाख ही देगा, यानी कमेटियाँ जो हर महीने देता जा रहा है ना तो ये देगा हर महीने 10,000 करके 20 महीने तक ये 2 लाख ही देगा मिलेंगे इसको। ये तो कमेटी की असल में हैसियत क्या है ये भी, ये सूद है। वो किस तरह से ये सूद किस तरह है कमेटी की हैसियत क्या है ज़कात के तौर पर समझाने की मैंने इसके ऊपर समझ मानी। कमेटी जब आप दे रहे होते हैं ना तो ये आपकी जमा पूंजी है, सेविंग है। आप हर महीने 10,000 रुपये जमा दे रहे हैं और जैसे आपस में तलबा डाल लेते हैं ठीक है कि हर महीने हर एक ने 500 रुपये देने हैं और 10 माह कमेटी चलेगी तो 500 रुपये 10 बंदे देंगे 5,000 बन जाएंगे। ठीक है तो अब क्या होता है कि हर लड़का 500 रुपये हर महीने दे रहा है ना तो जो हर महीने दे रहा है तो ये उसकी जमा पूंजी है। अब नाम मुतय्यन हो गए या मुतय्यन ना भी हो तो करंदाजी हो जाए अगर जो कमेटी जायज़ है जायज़ नहीं है कब की रकम आप दे रहे हैं उतनी ही आपको मिले, 1 रुपये की भी कमी बेची ना तो फिर कमेटी देना जायज़। तो अगर आप 500 रुपये हर तालबिन दे रहा है और वो 10 माह तक देगा तो वो कहते उसका नंबर उसी कमेटी का निकलनी है जिस कमेटी 10 महीने निकलेगी। कौन सी कमेटी दोगे जी? 10 महीने देगा आपको तो 10वीं कमेटी आपकी मिलेगी, इसका मतलब है सबसे आखिर मिलेगी। तो आप इसका मतलब क्या हुआ कि हर महीने जब 500 रुपये दे रहे हैं तो 500 रुपये आप दूसरों को कर्ज दे रहे हैं क्योंकि कमेटी की रकम जमा होती है ना। तो आपके लिए उसकी हैसियत क्या है कि आप देने वाले हैं और जो कमेटी ले रहा होता है उसके लिए हैसियत क्या होती है कि वो कर्ज ले रहा है। कमेटी उसमें कर्ज का लेना और देना है, कोई एक ले रहा होता है कोई एक दे रहा होता है हर महीने, यानी बामी 10 लोग मिलकर आपस में क्या कर रहे हैं दूसरे को कर्ज दे रहे हैं और कर्ज दे कर फिर जो रकम हासिल हो रही है वो एक को दे दी जाती है, फिर वो दूसरा वो भी इतना फिर उसका क्यों दाग गया, उसकी पहली कमेटी निकली तो उसने पहले महीने दिए थे 500 रुपये और उसको उसने 5000 रुपये फिर उसको मिले हैं। अब उसने ये 5000 रुपये उसको जो मिले हैं इसकी हैसियत क्या है, इसकी हैसियत ये है कि इसने कर्जा ली है, यानी 5000 रुपये इसके पास आ गए बतौर कर्ज के। अब ये हर महीने जो अदा कर रहा है ना ये अपने कर्जे को अदा कर रहा है, उतार रहा है। जब कमेटी ले लें तो फिर इसकी हैसियत कर्जे की बन जाती है, कमेटी जब तक नहीं ले तो इसकी हैसियत कर्जा देने की। तो जो दूसरों को कर्ज दें उसमें ज़कात होती है, कर्जा देंगे उस पर ज़कात देंगे ना, कौन देंगे, आप देंगे। जब तक आप कमेटी दे रहे हैं तो आप उस मालियत के ऊपर आप ज़कात देंगे, और जब तक आप जो है वो कमेटी आपने ले ली है फिर उसको आपस में मिला भी किसी दरमियान में कमेटी ली है, तो कमेटी दरमियान में ली है तो देखा जाएगा कितनी रकम दे दी थी। मसलन यही 500 रुपये है ना, 500 की कमेटी इसने दी है, 500 रुपये हर महीने देता जा रहा है, तो इसकी कमेटी निकली है 30 कमेटी निकली है, तो 500 को आप रख दें 6 से कितना हो गया 3000। इसका मतलब ये कि 3000 रुपये इसने कर्जा दिया था और छठी कमेटी जब निकली 5000 रुपये तो उसमें से 3000 जिसने कर्जा दिया था वो 3000 तो उसको वापस आ गया, ठीक है, और 2000 रुपये इसने मजीद कर्जा दिया। 3000 तो इसका अपना था ना जिसने दिया हुआ था वो इसको वापस मिल गया, और 2000 रुपये जो इजाफी है वो इसने क्या लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है। तो साहिबान के इमाम साहब के नज़दीक क्या है कि कीमत दम कीमत अरूज सामान कीमत को सोने और चांदी के साथ मिलाया जाएगा यहाँ तक कि निसाब पूरा हो जाए, और इसका सोने को मिलाया जाएगा चांदी के साथ कीमत के अतबार से इमाम साहब के नज़दीक। साहिबान के नज़दीक अज्जा के अतबार से मिलाना, साहिबान के नज़दीक अज्जा के अतबार से मिलाया जाएगा, मुतबिक कौन इमाम साहब का है। अज्जा के अतबार से मिलाने का क्या मतलब है, वो कहते हैं कि अगर एक आदमी के पास बिल्फर्ज एक तोले के हिसाब से अगर आप देख लें तो सोने का जो निसाब था वो हमने कहा 7.5 तोले सोना है ना, तो एक आदमी के पास 7.5 का निसाब कितना बन गया, 7 का निसाब कितना बना, 3.5 पौने 4 बन जाए। अगर एक आदमी के पास 4.25 तोला सोना पड़ा हुआ है और चांदी का निसाब कितना पड़ा हुआ है, 52.5 तोले ना, और 52.5 तोले का निस्प करें कितना बनता है, 26 का निस्प करते हैं 13, यानी चांदी के निसाब का 1/3, ठीक है, 13 तोले चांदी है और सोने का निसाब का क्या है निस्प, उसके बाद पड़ा हुआ है। साहिबान ये फरमाते हैं कि दोनों निसाबों का देखो क्या है, अज्जा के हिसाब से क्या है, सोने का निसाब भी निस्प पड़ा हुआ है, चांदी का निसाब निस्प नहीं पड़ा हुआ, 1/3 पड़ा हुआ है, 1/3 को निस्प को जमा करो 3/4 बनता है निसाब पूरा नहीं हुआ, तो साहिबाए के नज़दीक ज़कात नहीं है। किसी के पास अगर ये 3.5 तोले सोना पड़ा हुआ है और 10 तोले 13 तोले चांदी पड़ी तो साहिबाए के नज़दीक ज़कात नहीं, क्योंकि बाद में अज्जा को मिलाया जाएगा, कीमत के लिहाज से मिलाया जाएगा। वो कहते कब आएगा कि जब इधर चांदी का जो निसाब है वो चांदी का भी निस्प हो और जो सोने का निसाब है वो सोने के निसाब को भी निस्प हो, तो निस्प जमा निस्प पूरा फिर कामिल निसाब बनेगा। मुस्तफ़ी कौल इमाम साहब कीमत के लिहाज से मिलाया जाएगा, अज्जा के अतबार से नहीं मिलाया जाएगा। बाबू फीमा यमूर आशिर क्या चीज है, आशिर किसे कहते हैं, आशिर उस शख्स को कहते हैं जो तो गवर्नमेंट ने हुकूमत ने मुकर्रर किया है कि वो वसूल करेगा खराज या उशर। पहले जमाने में होता ही किया था कि जो तो काफले होते हैं ना, काफले گندم لے کے جا رہے ہیں, یا تو حکومت کیا کرتی تھی کہ مختلف جو مین بڑی بڑی شاہراہ ہوتی تھی ان کے اوپر ایک بندہ بٹھا دیتے تھے, وہ عاشق کہلاتا تھا, وہ ہر تاجر سے پوچھتا تھا کہ بھائی آپ نے اپنے مال کی زکات دے دی ہے, کچر دے دی ہے, اگر وہ کہتا ہے نام کچر دے دیا ہوئے تو اس کو جان دیتا تھا لے جاؤ, اور اگر وہ اسی طرح سے جو ضمنی ہوتے تھے یا غیر مسلم ہوتے تھے باہر سے تجارتی سامان آیا ٹھیک ہے, اس سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ نے اپنی جو فصل ہے اس کا خراج دیا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہاں دیا ہے, تو جان دیتا تھا, اگر نہیں دیا ہوتا تھا تو اس سے لیا جاتا تھا, ضمنی نہیں تھی. یہ جو ہمارے ہاں ٹول ٹیکس ہوتا ہے نا, یہ دو حیثیتوں میں, ایک ٹول ٹیکس وہ ہوتا ہے کہ جو جگہ ٹیکس ہوتا ہے, جگہ ٹیکس سمجھتے ہیں, جگہ ہوتا ہے یعنی زبردستی کا ٹیکس, حکومت نے سڑک بنائی ہے, حکومت نے ٹیکس سڑک پہ مقرر نہیں کیا, اس علاقے کے لوگ اٹھتے ہیں, وہ ڈنڈا لگا لیتے ہیں اور ہر آنے جانے کی گاڑی سے نا 10 روپے لینا شروع کر دیتے ہیں, یہ چونکہ کہلاتی ہے, چونکہ ناجائز ہے. دوسرا وہ ٹیکس ہوتا ہے جو کہ حکومت نے ہی سڑک بنائی, جیسے موٹر وے حکومت نے بنائی بنوائی, یا کوئی ہائی وے حکومت نے بنائی, اور حکومت ہر گاڑی کو جو اس کے اوپر سے گزرتی ہے وہ اس سے پیسے دیتی, جیسے موٹر وے میں آپ جب گاڑی چلاتے ہیں تو وہ آپ سے ٹول ٹیکس لیتے ہیں, وہ اس کی حیثیت اجارے کی ہے, اس کی ایسے تجارے کی, کیونکہ سڑک کا مالک جو ہے وہ حکومت ہے, اور حکومت اپنے سڑک کی ملکیت کو استعمال کرنے کے منفیت کو استعمال کرنے کا منافع کے عوض دے رہی ہے کہ جہاں سے جو بھی گاڑی سڑک سے گزرے گی پیسے دے کے گزرے گی, وہ اگر سڑک بنانے والی حکومت خود حکومت ایک کام کر رہی ہے نا تو وہ پھر وہ جائز ہے, وہ اجارے میں چلا جائے کہ آپ اجارہ آپ نے سڑک کو استعمال کرنے کا آپ کرایہ دے کے جا رہے ہیں, وہ جا رہا ہے کہ گاڑی انہوں نے کرایا مقرر کر لیا. اسی طرح سے جب پارکنگ پلازے ہوتے ہیں, پارکنگ کی جو ہوتی ہیں اس کا بھی حکم اسی طرح سے ہے, ایک آدمی جو ہے نا وہ ہمارے پلازوں کے باہر جیسے مثال کے طور پہ ہوتی ہے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, تو ایک صاحب آ جائیں دو تین بندے رکھ لیں اور وہ ہر گاڑی سے نا 10 روپے 20 روپے پرچی لینا شروع ہو جائیں, وہ جگہ ان کی اپنی نہیں ہے, حکومت کی طرف سے مقرر بھی نہیں کیا گیا کہ جی میں گاڑیوں کا خیال رکھا ہوں. اب بات یہ ہے کہ گاڑیوں کو وہاں پہ جو خیال رکھنا ہے پھر ان کا یہ لینا اس بندے کا لینا ٹھیک نہیں ہے, کیسا لے سکتا ہے کہیں, کیونکہ گاڑی وہاں پہ جو کھڑی ہوئی ہے اصل پہ تو پیسے اس کے لیے جا رہے ہیں نا, لینا آپ یہ پارکنگ کے لیے جا رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ گاڑی آپ نے پارک کی ہے, میں اس کا دھیان رکھوں گا اور یہاں جتنی دیر تک گھنٹے کے حساب سے ہوتا ہے پارکنگ پلاز جتنے بھی ہوتے ہیں تو وہ گھنٹے کے حساب سے ہوتے ہیں نا, کتنے کھڑے کرو گے ایک دن دو دن, تو وقت کے حساب سے ہوتا ہے, تو وہ اس میں اب کیا ہے کہ حفاظت پہلو بھی ہے لیکن وقت کا اس میں مین ہے, تو اس میں وہ پارکنگ پلازا وہاں پہ درست ہے کہ جب آپ کی اپنی ملکیت کی زمین ہے, وہ سطح پہ آپ کا پلاٹ ہے, آپ اس کے مالک ہیں, آپ نے پلاٹ میں بے شک بڑے شوق سے آپ پارکنگ بنا دیں کہ جناب یہاں پہ جو گاڑی کھڑی ہوگی پھر گھنٹہ میں اتنا لوں گا, آپ کی اپنی زمین ہے ٹھیک ہے, آپ کی اپنی زمین, آپ کی زمین آپ کا پلاٹ تھا, آپ نے ان کو ٹھیکے میں دے دیا کہ بھائی تم میں تمہیں ٹھیکہ دیتا ہوں تو کرایہ بھی دیتا ہوں, تو وہ کرایہ ٹھیکہ اصل میں وہ یہ کرایہ آپ اس لیے کہ آپ ٹھیکے کی وجہ سے کرایہ بنائے تھے, آپ یہ زمین میں تم کو کرایہ دی, یہ آپ سے زمین کرایے کے طور پہ سے پارکنگ بنا لیں, اگر ایک آدمی نے دوسرے سے کرایے پہ مکان لیا ہے وہ آگے کرائے میں دے سکتا ہے, کب, جب کہ اصل مالک کو بتاؤ آپ کا مکان ہے ٹھیک ہے, انہوں نے کرائے پہ لیا उसको किराए पे लेने के बाद इन्होंने फी फी कमरा हर हर कमरा पकड़ के किराए पे चढ़ा दिया आगे। तो ये कर सकते हैं, कहीं आपके इल्म में आपकी तरफ से इजाजत हो क्या? हम ही कर सकते हो। जो पार्किंग प्लाजा होते हैं ये भी इजारा होता है, तो शर्त यही है कि उसके मालिक हो या मालिक की तरफ से किराए पे लिया हो। अगर आपने ना मालिक की तरफ से किराए पे लिया ना आप उसके मालिक हैं तो फॉर्म फॉर्म है आप तो किराया नहीं ले सकते। तो ये आश्चर्य क्या है कि मैंने कहा कि जो सर आपको मुकर्रर किया हुआ है इसने हर काफले से लेना है। तो मर आशिर तो मालिक आशिर के पास से इसी तरह से काफिला गुजरा माल लेकर, और फकाल उसने कहा कि असब तो मुंतशिर, मैं तो कई महीनों से जो है ना वो इसको दे चुका हूँ पैसों को, और दईन या उसने उसने कहा कि मेरे पर तो कर्जा चढ़ा हुआ है, मैं माल तो लेकर आ रहा हूँ लेकिन मैं तो मकरूज हूँ, तो और वो कसम हलफ उठाता है तो सद्दका तस्दीक की जाएगी। आज ये नहीं कहेगा कि अच्छा जनाब तुम झूठी कसम खा रहे हो मुझे पैसे दे जाओ। यही हुक्म है कि अगर वो कहता है कि मैंने दूसरे आशिर को पैसे दे दिए थे फलानी फलानी सड़क के ऊपर जो दूसरा बंदा खड़ा हुआ था ना उसको मैंने दे दिया था, इसी तरह से यही हुक्म है कि काला अदई तो अना वमा के वमा सद्दका फी मुस्लिम सद्दका फी ज़िम्मी। यही हुक्म है कि जब वो कहता है कि मैंने उसको यानी एक तो कहता है कि ना कि मैंने आशिर को दे दिया था, एक वो कहता है कि मैंने अपने शहर के अंदर मिसाकीन को और फुकरा को जो मेरे को इसर बनता था वो मैंने तकसीम कर दिया, मैंने हुकूमत के बैतुल माल में जमा कराने की बजाय मैंने फुकरा को दे दिया था, तब भी यही हुकूमत की तस्दीक कर दी जाएगी। और जिन उमूर में मुसलमान की तस्दीक की जाएगी उसमें ज़िम्मी की भी तस्दीक की जाएगी, लेकिन खलवी की तस्दीक नहीं की जाएगी इल्ला फिल जवारी, मगर बांदियों के अंदर यकूल वो कहता है कि हुन्ना उम्महातु औलादी, अगर वो कहता है कि ये मेरी उम्मे वलद है क्योंकि बांदिया माल तजारत में आई, तो अगर कोई दारुल हरबी है या वो कहता है ग़ुलाम है और वो उनको कहता है कि ये मेरी औलाद है तो उसकी तस्दीक की जाएगी इस बारे में हरबी की, बाकी मामला जितना हरबी की तस्दीक नहीं की जाएगी। तो उनको हरबी है जो बाहर से आ रहा है माल तजारत देख कर वो कहता है कि ना मैंने तो पैसे दे दिए हैं, मैंने तो खराज दे दिया था फलां शख्स को, तो उससे उसको सबूत मांगा जाएगा। अगर तो वो सबूत दे देता है कि जी मेरे पास ये दस्तावेज़ मौजूद है कि मैंने फलां को अदा कर दिया था तो ठीक है, और अगर उसके पास कोई सबूत नहीं है तो फिर उससे लिया जाएगा तस्दीक उसकी नहीं दी जाएगी। मुस्लिम से कितना लिया जाएगा? रुबुल उशर, रुबुल उशर 40वां हिस्सा माल तजारत का, माल तजारत की बात हो रही है, तो माल तजारत अगर लेकर आ रहा है तो माल तजारत से मुसलमान से 40वां हिस्सा लिया जाएगा, और ज़िम्मी से कितना लिया जाएगा? 20वां हिस्सा, और अरबी से कितना लिया जाएगा? 10वां हिस्सा। अगर अरबी जो है वो 50 दिरहम लेके जाता है तो उससे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। 50 दिरहम की बात क्यों है? चांदी का निसाब 200 दिरहम, चांदी का निसाब 200 दिरहम था तो 50 कितना बना? 1/4 हिस्सा। तो यानी अगर वो उसका 1/4 हिस्सा पास जो माल है वो चांदी के निसाब से भी 1/4 बन गया फिर उससे नहीं लिया जाएगा। इल्ला यकूनु याखुज़ुन मिन्ना मिन मिस्लिहा, मगर ये कि अगर वो भी हमसे इसी तरह लेते हों, यानी अगर हमारे जाति काफले मुसलमानों के उनके पास जाते हैं और अगर वो 50 दिरहम का माल भी होता हमारे ताजर से वो लेते हैं तो फिर हम भी उनसे लेंगे। किताबों में ज़कात, अगर तो तजारत की है तो फिर तो ज़कात है, अगर इस्तेमाल की है तो फिर नहीं। देखा जाएगा कौन है अगर अहले इल्म में से उलमा है, तुलमा है तो चूँकि उलमा और तलबा अगर अनाज ही खोल के देखे तब भी खोल के देखने की उम्मीद तो है ना, तो मसला पूछेगा तो खोल के देख लेंगे उनके इस्तेमाल की समझ। अरे आलिम है पास किताबें पड़ी हुई हैं, यानी गैर आलम या तालिबिन नहीं है और उसके पास किताबें पड़ी हुई हैं और दीनी किताबें पड़ी हुई, उसे खोल के उसको अरबी आती है, उसमें खोल क्या करना है, उसके पास वो किताबें ज़रूर से दायर सुन जाएंगी। मर्रा हरबी में मिलता ही दिरहम है, अगर हरबी जो है 200 दिरहम के साथ गुजरा और हमें ये नहीं पता कि कम या फ़ज़ूना मिन्ना वो हमसे कितने लेते हैं, तो ना खुदो मिन लोशर हम उससे 10वां हिस्सा लेंगे, और अगर हमें ये पता चला कि वो हमसे 40वां हिस्सा लेते हैं या 20वां हिस्सा लेते हैं, ना खुदो बेकदर हम भी उतना ही लेंगे। असल में इसमें असूल ये था कि हमने फारूक को इतने फैसले फरमाया था जितना वो हमसे लेते हैं ना, यानी अगर हमारे काफिले उनके पास से गुजरते हैं और वो हमसे लेते हैं पैसे मालक जहाज के उपाद उतना ही हम लेंगे। पंचानू या खुजून अल, अगर वो हमसे सारा का सारा माल ही ले लेते हैं हमारे काफलों से, तो ला या नाखुल कुल, हम नहीं काम करेंगे हम भी सारा ले लें, फिर तो वो अगर वो गलत यानी सारा माल ले लें तो जुल्म है। पंचानू ला या खुजून असल लाना खुद, अगर वो हमसे बिल्कुल ही नहीं लेते तो लाना खुद हम भी बिल्कुल नहीं लेंगे। लेकिन मन हरबी आश, अगर हरबी गुजरा है किसी आशिर के पास से और उसने उसको उशर दे दिया, सुबह मर्रा मरतन उखरा 10वां हिस्सा दे दिया, फिर दोबारा गुजरा, तो अब ये नहीं है कि जितना गुजरेगा हर 10वां हिस्सा देगा, हाँ यहाँ तक कि दोबारा गुजरना साल बाद है फिर दिया जाएगा। अगर इसने उसे दे दिया फिर राजा आया दाल हर से चला गया, सुन्ना खाजा मिन यौमी ज़ालिका, फिर उसी दिन वापस आ गया, तो फिर उस वक्त उसर आएगा क्योंकि इख्तलाफ दारैन हो गए। अगर जिम्मी जो है वो खमर शराब लेकर या खंजीर लेकर गुजरा, तो खमर का तो 10वां हिस्सा लिया जाएगा, खंजीर का नहीं लिया जाएगा क्योंकि खंजीर माल ही नहीं, हाँ शराब का इसके लिए शराब माल नहीं है, लेकिन शराब का ये है कि शराब का इस्तेमाल सिरके बनाने में तो हो सकता है, शराब सिरका तो बन सकता है, जी से कुछ भी बन सकता है। समझा नहीं मैं, नहीं बेटा मैं बातल है जी को बेटा जाए सुनिए क्या मुसलमान के लिए जाए सुनिए, जिम्मी जिम्मी को बेचे या जिम्मी हरबी को बेचे वो बेच सकता है, मुसलमान नहीं बेच सकता, ये भी हृदय में आ जाए। बलो मरा सभी यूं, अगर बच्चा गुजरा या तो खातून गुजरी दोनों तगलब से लिखा है ना वही जो, तो लई सारा सभी उनके बच्चे पे कुछ भी नहीं है और औरत पे वही लाजिम है जो मर्द पे है। जो किसी आशिर के पास से गुजरा 100 दिरहम लेकर उसको खबर दी कि मेरे पास घर में 100 और पड़े हुए हैं, उस पर हार साल गुजर चुका हुआ है, तो क्योंकि तलम जक्की ज़कात नहीं देगा उसकी जिसकी ये माँ को लेकर गुजरा है या मुसलमान के बारे से बात आ रही है, क्योंकि ज़कात जो है वो 200 पे आएगी, 100 इसके पास यहाँ पड़ा हुआ 100 घर में पड़ा हुआ। अगर 200 दिरहम माल बज़ात के तौर पे है तो फिर नहीं, माल बज़ात क्या होता है, इस्तेबज़ा और मुज़ारबत, इस्तेमज़ा ये होता है कि आप किसी को पैसा देते हैं फिर तुम कारोबार करो और जितना मुनाफा होगा सारा मिलाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, हाँ माल से तजर्बा होगा कुछ नहीं होगा, तो ये माल बाजार है इस्तेमज़ा। और मुज़ारबत ये होती है कि भाई माल दिया है जो होगा नफा तकसीम होगा, ये इसलिए ना उनको बताया था कुफार अरब थे मगर ये मुसलमान नहीं थे, अरब थे मगर मुसलमान नहीं, ईसाई थे। तो जब ये ईसाई थे तो इस वजह से फिर उन्होंने कहा ना कि हमने ज़कात, हमसे ज़कात ही लो, तो ज़कात गैर मुस्लिम पर तो नहीं है ना। तो जो कि ये कहते थे कि हम, हमें आर इस बात से कि हम अरब हो के बाकी सारे अरबी जो ज़कात देते हैं और हमसे आप करार लेते हैं तो हमें इस बात से आते, तो इन्होंने इसलिए कहा कि हमें, हमसे ज़कात ही लिया करो। लेकिन जो कि ज़कात गैर मुस्लिम से ली जा सकती, इनसे ज़कात तो ली जाती थी, था वो खराज ही, इसीलिए अलग से इसको जिक्र करना पड़ता है। ये खराज के अहकाम और ज़कात के अहकाम में फर्क है ना। मादन रकाज, मादन और रकाज के ऊपर ना एक बड़ा अच्छा नक्शा जो इफ्ते साहब बनाया था, उसके तरफ से बनाया हुआ, तो नक्शा अगर आपके पास है फोटो कॉपी सबको दी हुई है, सबके पास सही हुई है, करवा ली हुई है, कर ली हुई है फोटो कॉपी, किसी को एक भी तो है नक्शों वहाँ पर, मैं एक सी करवाई थी कि आप लोग बाकी नक्शों को बनाए। ये नक्शा है बनारस का और मादन और रकाज का, आदिन और रिकास कहते किसे हैं? मादन का लफ्ज़ है ये उन मादनियात के लिए बोला जाता है क्योंकि अल्लाह जल्ला शानहू की जानिब से ज़मीन में रखी गई है, सोना चांदी तांबा पीतल लोहा इसकी काने निकल आती है ना। रिकाज क्या है? वो खजाना है जो खुद गाड़ा गया, जो मैं नक्शा जो जो है बनाने लगा हूँ ये पिछले साल बनाया था, इसको तोहफ़त फ़ुक़हा यहाँ से खोल लेना, मेरे खाना वगैरह तोहफ़त फ़ुक़हा से मैंने पढ़ाया था, बहुत अच्छा लिखा हुआ था, तोहफ़त फ़ुक़हा में आप खोल लीजिए। खाना खा लें, खाना खा के फिर आगे।